أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقصد د سورت البقره بیان د صدور مسائلو ده. اول مسئله د الله یواله ثابتول په ذات صفات کې اثبات د توحید. دویم اثبات د رسالت ثابتول دي چې نبی اسلام آخري پیغمبر ده. نبی اسلام نه وروسته نه بل پیغمبر را دي نه بل کتاب را دي. دین باقي کوم چې قرآن کې وي او کوم چې نبی اسلام په ستونزو احادیثو کې وي. دریم مسئله جهاد فی سبیل الله. دا دو مسئل نہ منی جہاد وسر کے یاد آ یا دو مسئلے رسو کون شہ مجاہدی کہ مر گنیری گی اثر و مسئلہ انفاق بھی سبھی اللہ دا اللہ پہ دیوانی مال قربان اور کھول سورہ سلو اسی دے اول ایسا صلی اللہ تعالیٰ رفع اول ایسا کہ اول مسئلہ شہ اللہ والا صاحب تول دا پہ دریو بابنوں کی بیان ہو لیشی اول باب شہ اللہ تعالیٰ ہو پائے کہ دا آگا دریو ڈالو تفصیل وشو کم چې مخکې صورت کې صورت فاتحه کې آخر کې بیان شو مؤمنان کافران او منافقان. خو هلته اجمالا بیان شو مختصرا دی په دې عیسه کې لومبۍ عیسه درو بابونو کې تقسیم اول باب شل آیتونه دی. په دې اول باب کې دغه درو فرقو کم چې مخکې تیر شو او اجمالا عدلته تفصیل دی. اول پیندو آیاتونو کې د مؤمنان صفات وو. یو دا چې اومن بالغیب په غیب ایمان راړي. دویم دا چې مونځ به کوي. دریم دا چې مال به لګوي مونځ به کوي بلکې جاری کوي به مال به لګوي په کتابونو آسمانی باندې به کتاب ایمان راړي په ټولو باندې او نورو صرف منی اجمالاً چې د الله کتابونه دي او قرآن تفصیلا منی په دې عمل هم کوي دا به زده کوي مو. او پنځمه آخرت میں یقین ہوئی حکم تو دنیا اولائک اعلیٰ خدا میں رب دنیا کے ہدایت شو حکم داخرت و اولائک ہم لکھوں. دو آیاتوں کے چھ اور سات کے شگم ام کے دویم ڈر مخزوم علیہ داغی بیان دے داغی صفات بیان کر زدیان دی حق پٹھون کی دی دار انکار کی شکیان دی داغی حکم دو دنیا ختم اللہ والا قلوب میں والا سم والا افسار میں رشا وام دنیا کے ادلا اسباب دفاع آسان پڑھو کہ بے سوچ کوڑے والا بند کو سرگے والا بند اکڑے حق بے پھر نیو نیو سا حکم والا بند کر حق پہ نہ ہو رہی حکم داخرت ولم عذاب عظیم. بیا دیارت آتون که دا خطرناک فرقی بیان شده ایتا منافق وی منافق ذات مسلمان وی با مزار بان رکی کپری نو دای شر دیر زیاد تے مسلمان دا پار غیب آئے میں تفسیر کرے کافر دعا آتا کذکر کرا تا کافر نقصان دور ندے اندان لستونی ماران دی دا وطا سا جماعت کے با نقصان رسی دے با کشکشتا تا نقصان رسی نو دا بیان دیر زیاد کئی چتے ہو پی جانے داغی لسی پتوں بیان کری ادا چخلی ہوا پڑھ کے بلا دریم داچ ٹگیبہ کئی دریم داچ غیان نہ لان دی لاش حرون دی سرم داچ ادا بیماران دی در منافقان دی پینزم در وجن دی شپاگم پساتا اصلاح وئی کئی روحانے دا اللہ کتاب خلاف کئی اور منگا نیکی کو او وما داش پک چکا نا اوما اکبر اس بابا بے وقوفان بھائی صحابہ ہوتے صحابہ چکم تاب دار دردی زمانے او اتم لعالمون دی نم دار چا مزگری تا تو اسلام رہے ماں اسلام مخالف تو اسلام مزگری ہوں حقیقت تو اسلام مزگری ہوں اور لسم یا مہون دی دزڑ آندنی نو کم والا ذکر کر دنیا ماکان محتدین اور کم داخل او لہم علم عظام علیم بیا دو مثال نے پیش کرا نمبر 16 17 انیس بیس دو مثال دو اور دو وہ دا پار دو وضاحت دا قرآن اور منکر دا قرآن قرآن لے قرآن لے تشبیہ کرے دا قرآن مشابہ کرے دا وہ سارا اور دو اور سارا دا کہا لگا وہ اور کی موت وقت خاصیت دی یو دا تباہ دے یو دا فائدے دے دار پو بو کی بیو تو تباہ دے یو دا فائدے دے قرآن کی بیو تباہ دے کدی خلاف دے کو ازدا دے نہ کہ تو بابا دی کی دنیا آخرت کے او کدی تا کینا سے نو فائدہ وقت ملا وشی بیا دا آیت نمبر 21 نا یہ رشتم نا دویم باب شروع شو دے ترکمی چی قاری سے تلاوتو کا دا نور دے سایتو نا دی پا دے کہ عام خطاب دے عام و خلقو لداوت ورکی دے توحید دا مسئلے دا منلو چو خلقو یو گنی پا اخبال رب پا عبارت کے پاگی بان پیزد دلائلی پیش کرد کدکا یو اللہ عبارت کوئی چی تی پیدا کرد دویم ستامشران پیدا کرد درین پا پزمک دا آقا گردی سالورم دا اسمان دلائن دا اللہ گردی پیزدم دا آقا خریس کے نفلا تجل اللہ اندادا دا بی سمرد دلائلی پی تفریان رانا بیا آیت نمبر 23 کے سالور خبری ذکر کرد یو اس بات رسالت ہو کہ دو قرآن کریم صداقت بلا آیات کے دویم دا کہ او دین دلی وحی دے پو رب کم بانے شی اللہ وی چی دا ما وحید دے کری دا او سالور ما خبر پر کدا مطالبہ دلیل چی خپل دعوی من دلیل نشی پیش کولی دا مو دعوی مانی نا چی قرآن بیان کردی چو رب کم نو تب دی خپل دعوی مانی دلیل خو پیش کدا او مشران دی مراو غرغی دی پیش کدا آیت نمبر 24 کے اور خدا کا بند ہے حکمر ہے راشا بیا آیت نمبر 23 کے آیت نمبر 24 کے بیا دغه کوي زجر کیا چاہتا جن بخبل دوا بند دلت پیش کو لے شی ان زنگا بانی ان دوا وقت کو نار لتی وقنا الناس حجار کافر کافر تیار شی تا مسلمان سنگ وتا بدی گیتا بے آیت نمبر 35 کی کہنا 35 کی بشارت کامل بشارت ور کرو اش پاکستان کی دبا ذرا شاد اللہ کتاب نہ مڑ دا خستا دے اللہ تے کر کے بغیر اور دو بولا مثال نہ پیش کئی دا کے جواب مثال دا پار دا وضاحت دی مثال مثال بے ذات مقصود نہیں خا چ سڑے مثال کے گٹھ اڑ کے گوری چ گٹھ سڑے نہ بغٹ مثال گور چوڑ کے وڑ کے نہ مثال دا پار مثال دا پار وسعت مسلی ماشی مثال یو کا مشی یو کدا تی یو کدا سشی ابل ایک دا فائدہ مثال نو دے کہ بیا چکم گندا خبر ارا کارشی انتظار کی ماں مارا اراد اللہ بیادہ مسالہ بل پری کے دارا چې په دې سره خلک مضبوط شي گمراهی ښکار شي ذل بھی کثیرا وحدی کثیرا بیا تر دې پر سبق شوی دا او د دې رانا بیان کړي نعام و اربعا قرآن عجیبه ترکه ده په کومه ترکه باندې خلک سټنګ کوي دعوی ذکر کړې وه آیت نمبر 21 کې چې یو د یو رب عبادت کوي باید دلائل ذکر شو د منکرین نه مطالبه دلیل شوه بیا هغې له زجر وکړی شو په آیت نمبر 24 کې بیا کامې بشارت ده بیا د منکرین اعتراض دی جواب یې وکړه او دې ځای کې غنیمتونه درته زبا دي زبادل انسان چې کوي ناروا به کوي ځکه نعمت د هغه نه خو الله درکړ بل ورکړې په ته په هغه څه زبا دي الله پیسې درکړي چې بل ورکړې ته بزبا ده څنګه ډوډۍ دې په بل وخوروله شکر نه وایي چې تا کړم چې یو سړي نصیب مخکې دغه ته زبا دي سلام چې الله یې کپڑے ورکړي زبا الله زبادنه کول شي او دا زبادنه دې دپاره کوي چې خلق مختلف وي بعد خلق چې هغه سره دغه وکړي احسان وکړي نو هغه مطیقي لږ خاص کر عرب او پښتانه دی په ډېر په هېڅ شي نه شي مطیقي دا سفرکه څنګه دی خو دی له دې احسان دی سره کوي بیا احسان دی ما تر د پلار احسان کړو یاره ما تر دې احسان کړو نه هغه بیا دی ری نه نو چونکه د قران مخاطبین چې کوم عرب هغه وکړي او الله ته پته چې پښتانه باندې دا کې دا دوه کونو د قران کریم ډېر تابعدار خلک دی عرب او پښتانه خدا جدا خبره چې دی چې پښتانه زیاده سړي بچی راغلی دی چې پوهې کې پی بل کوغی ته وایي چې الله یې پتو کوي یې پتو کا داسې یو کتاب په دنیا کې نشته نه یو اخبار نه یو رساله چې د هغې الفاظ ګور بس لیکن د قرآن سره چې کوم ظلم دی مدرسې وته کولاو کوي چې هغه یې پتو کوي الله یې پتو کوي او تجوید کوي دکه شنه دا قرآن دل راغلو قرآن خو راغلو چې په دې خلک عمل وکړي چې پوه شي نو په ایپس کې به دې پته پوه شي او په تجوید کې به دې پته پوه شي نو پښتانه زبردست خلک خو چې پوه شي او ربه نو دې کې څلور نعمتونه پیش بیانوي یو ذکر کوي چې نش نه مې شته کړی نو کې پته کړم په عنوان په لپته کې پته کړم الله نش نه مې شته کړی ستا وجود نو چا پېژندې نه د چا زیه نه وي ستا نسبت نو چا سره نه چا زیه وي نه چا رور وي نه چا تره وي نه چا رواره وي نه چا خره وي نه چا ماما وي نو تعالی الله پیدا کړي نسبتونه درکړه چا زوی شوې د چا رواره شوې د چا خره شوې د چا تره شوې نو دا چا زه وکړو نو ولې عبودو انکار کوي شهر بودي هغه آیت نمبر کیسه کیف تذکرون بعبود ربکم څرنګه انکار کړی دو الله دوه حدانیت نه حالانکه ته خو نیش وې دویمه نعمت کوي د ځمکې منافع یا د فائدې شیان مې تاله پیدا کړي ټوله نو کی پته کړو بالله آیت نمبر 28 کې بیا درېم نعمت آیت نمبر 30 او 31 32 33 34 35 پورې 36 پورې چې ستا تاسو معزز کوي په ملایکو باندې د اوچت مخلوق چې په الله په دربار کې اوچت دي چې ګناه غي د سره کوي نه تشي بات کوي هغه ورته مې وایي چې اوس جدول یا آدم نو ستاسو بابا معزز کړو چې نیکه دې معزز دي ته به معزز دي چې نیکه دې ذلیل دی نو نیکه نوم نه شغه سره بیا چې معزز دي نو ته د پلان کې سړي نو څه هم پلان کې سړي نو تعالی ما عزت درکو نو کیف تکونو بالله هغه ستاسو ته بیا کیف تکونو به او ربکم او سرور نعمت ذکر کے آیت نمبر 37 کے چستا نکن لغدش شو دا شیطان پلام سبانی نام انتا ماب کو نو کیپا تک پورا بللہ کیپا تک پورا بیو عبد ربکم بیا آیت نمبر 38 ترغیب قرآن لور کی چگور قرآن تا کی نہیں قرآن بدکی مطمئن بشی لا خوابون علیکم ولا انتم تحدون نبا دا اندیا روی نبا دا رستو پس خوابے مطمئن دې اطمینان جوان درکم ابه آیت نمبر 39 کې تخویف ورکړي چې جهنم ته ولاړ شي ګوره دا د دې اتون خلاصه وا او لم دې تر تا ګوره کې پتہ کړون څنګه کار کوي بالله بالله یعنی بوحدانیت الله سرنګ دغه د الله نن کار غینو کو غره قسم د الله په نوم باندې به خورل دارنګ الله یې مشکل خوشاو منا ويكون هؤلاء شفعان عند الله کار خو الله کې الله یې منا خود الله یې والي منا چې الله یې د فزات کې هو وحدانيت یعنی هغه په صفات کې الله سره نور شریک کړو کوي کې پته پر نو بالله سرنګ کار کوي تاسو په وال الله باندې وكنت وضعها لحال دار شويتاتو نش موت مرد في كم ده يو چه كم ده عدم الحياة ده يو ده سلب الحياة عدم الحياة ده پیدایت نمخ که ده زمانه شوه کنا ده عدم الحياة تا عدم ویچانه پیجانده نش وی یو د سلب الحیات چې پیدا کړی نو د شپېتو کال پنځو سلوتو کال نه بعد نه غیات نه بیا حیات درک چې ژوندې کړی مور خېټه کې دنیا ته راولېږي نو دې ده کې د لومبي اموات نه مراد سلب الحیات دی عدم الحیات دی چې ته خو نه شوې د دې وجنه ابن کثیر معنا کوي وکنتم عدما تاسو عدم وی نه شوې نه شوې لکه سورته سورة دهر وقول تا تخبر دل تراشا تا جسم دل تراشا دل تراشا دغشته قول چاہتا دور اللون کنا ناور کئی خواه دور دویم ریر سیٹ تا گئی ده کسان دیری اونا تی سوان پارا سورة دهر اخری سورتون که ده یو کم در شمی تا تو گوری اون بے آیت سورة دهر سورت انسان بعد قرآن مجود و سورت انسانی حل اطال الانسان حل پر ماند قد حد استفحام تقریر یعنی قد اطال مانا بعد یقین راغلے پر انسان بان پر انسان حینو من الدار یا وقت زمانی لم یکن شان مذکورا کنو دا شید کر جا په ایس طریقه د ذکر نه چا دی و نه چارو پار چا باندې کدومه کتوی چې پیدا نه وي نه پلار پیجان دی دی انا مور تپل دا سوک دی چې پیدا یو نو می را کړاله نو مو شو بیا چا دی بل پلان کړي یو شو د چارو ارو شو ما د چارو دغه شو خوره شي نو دا چا وکړه دې ته تا وای چې نو به حق پتا ما د الله دی تک کده چارور شد که چه ده چه دوی شد چه خرایه شد که چه یار ماما می خواهد ماما خود روست ده ماما تا چه جور رو یار پلار می خواهد ده پلار ده چه جور تیپی اندو کرده شد پیدا کرده رو پیدا کرده نه تا بس کرده ایچی چه پیدا کرده اقل ده نسبتون پیدا کرده اکا ده تولی خان حالا تال الانسان یقین را غلی پا انسان بانده هنو من دار یا وقت زمانه نو پیدایش نمکه لم یکن شیئا مذکورا نو دست شیئا ذکر شوی ایس پا ایس صفت بانسا ذکر نو نا چا دیه وی نا چا رور وی نا چا خرایه وی نا چا رواره وی نا چا ماما وی نا چا خاون وی نا چا خدا ایس شیئا بنوی هر انسان شیئا آدم محض وی اگر دوستی شد توی چرا مادا شا با اگر وانی وقت تیر شوی دا آدم چا غنی شو نو توی را مادا شا تاوتا ابیا گورا وکنتم امواتا حالا تاسو نیش فاحیا کما نشته کړی ژوندۍ د دنیا ته راوځي وجود دي درکه وجود دي درکه دلا ابن کثیر په اخره کوم ال الوجود وجود درکه ته چارور شو چا خره شو چا روان شو چا نسه شو نسبتونه پیدا شو سمه مې کوته کوم بیا په مړ کی تاسو سالوي پانو شپه ته کاله بعد سمه یو کوم بیا ژوندۍ کی تاسو قیامت کې بیا دی الله ته واپس کړی چې فرض حساب کتاب دیا تا گوری کنا دو مرگ ذکر کردی دو مرگ یو دو پیدایش نمک که اگر نیشواله او دو مرگ دنیا که جوان تیر که لس کال شر یا تیا پندو سر سو شو نو دا دو مرگ دو جوان دا یو جوان دا چی دنیا تیرا پیدا کردی او دو جوان پا خیر دا منس که اگر جوان دا اگر ذکر نکا بردخا الان که دا دری جوان دو مرگ ذکر کردی قرآن نم ثابیتی او دل تا اگر دو منس اگر جوان ذکر نکا ولی دا په یو حیثیت باندې حیات دی په یو حیثیت باندې موت دی ای دروخ په حیثیت باندې دا حیات ده روح نه مري اته بدن په حیثیت باندې دې مړ دې دغه بدن نه چې روح دې ان دا بدن ختم شي روح دغه شي نه نو چته دې دې نه دې شي نه ساوري دې شي ان شرط دې نه چاته نه کې کول نه بده کول شي چې ژوندې خدای دې کول شي کنه نو د مو دا تو کې دواو کې چاته چاته نقصان دې یا فائدہ لیکن چې مړ شي نو بس بیا سم نه ایس نہ شکو بیا بلو چت بل لمبئی بولو تھا کپن اچھائی بلو چت کی جنا دیو شی خاخی کی دو مرگا دو چوندا اتو لگو گوری دا سورت مومن گوری چوبیس پارا پالتے ہم دو چوندا مرگ دو مرگ کر کر دی آٹھ نمبر گیارہ یور سم نمبر آتا سرشتم پارا کالو وائب ربا نا رب اما تنا سنتے نا مرد کو نشوال پیدائش نمک کے او یو دا دنیا کے غمر و خیرتن سنتے نا جو اندی کو منگ دو یو دا پیدائش دا دنیا جو اند یو دا آخرت دلتا من زمین جو اند خط پکنے دا کر کر دا قبر غم فاتا اپنا بی دنیا قرار کرے پا خور گناہوں نا بعد والی لار خروج من سبیل آشتہ پاردوا تو یہ جہنم سلارا دید ہے کہ وہ دو جوان دا دو مر گا ادا درم جوان شوال دے کرنے کا آگا کامل جوان دے نمگڑ ناقص جوان دے پیو حیثیت بان جوان دے دے روح جوان دے دے پیو حیثیت کا روح نہ مری اور پیو حیثیت بان مر دے چاہ مر مر مر سا تھا بھائی دا یو لوی عالم تیر شوی عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ زوی دے 1239 ہجری کے وفات شو دے دا کتاب دے تفسیر عزیزی پہ کہ دیا دلان دے غلی کی تحقیق آن است تحقیقی خبر دادا کہ معنی موت معنی حیات تعلق روح با بدن است حیات وی دیتا ہی دیت ماندارا چی روح پر بدن کی دن نوی اب یو در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیستا اب قبر کی یعنی اصلی خبر دارا چی در روح اگا تعلق نیش دی کب دنیا کی روح یا لین کده نا مومن یا پسی جین کده ہاں دورا پوری و یعنی یو واسطه دی روح دی بدن جوڑا کرده چی دی روح تا تنکم تکلیف ملاوی کی پسی جین کی آندا بدن کا ذری دری ہو کرو کریں گے اگر تداغے کا ٹیس رہتی کا نقطہ تکلیف ہو آپ کے چلے الین کی روح سے کم نعمتوں اور کو لکھی گی آندے بدن تداغے روح پہ واسطہ بانے اگر رسی گی اگلی کی تفسیر عزیزی و جمہور مفسرین چکم دا آیا تھا چکم دائے تم حکم دائے قیامت دروازے ہر بانے محمول کرے دے لیکن یا جمہور رنجیات ہو لیکن بعد میں پسیر ہوں ایدہ بحیات قبر بانے محمول کرے چلا دے مراد بحیات قبر دے و خبر اولی کئی خمہ دے دارا و جمہور مپسرین چی کم دی یعنی عام تقریباً سے 95 پیسا دا نو اگر یو ایدہ دے دا یخی کم نیسو میں یخی کم دا دویم نمبر و ایدہ پا دا قیامت جواندی کل آقستی خواهی بالی مباسرون دا پا حیات قبر محبول کرد چه دینا مراد حیات قبر دیم دیا بایی چه دا قیامت حیات ذکر کرد پا یہ بیا وی سو میلے تر جوان کی وی چه جمهور مباسرین نو عبدالعزیز رحمت اللہ دی وی چه بعد مباسرون چه کم وی چه دینا مرای دادا چه دا اومن لشی نو دو خبر با تین راو دین یو دا چه قبر با جوانده کی قبر با جوانده کی خواق که رو تا قبر با جوانده کی نو حشر با دوکواری با جوانده کی چه قبر با جوانده شو نو چه قیامت که با جوانده کی نو سیل بایی جوانده با جوانده کی چه جوانده قبر که اگر دیوی چه قبر که با مرد با دری مرگ شو با دو مرگ نشو وہ کم خلق جو ہے دے سو میں ہوئی کم ہاں دا رسته یو خیکم دینه مراد کړه قبر جوان شي کنه دا مطلب چې قبر جوان دی ده کنه اوسما نو قیامت کې به جوان دی کنه بیا جوان دی جوان دی کوي چې جوان دی جوان دی کنه بیا دوسه مطلب چې بیا به مړی نو بیا جوان دی کیږي انو دا خدري درې درې مرګ شو درې جوان ده شو نو هغه وای کنه چې دا غلط دی دا د جمهور په تر چې کوم رائے ده دا ٹھیک ده دا موږ چې کوم معنا کړ چې په تکونو بللا څنګه انکار کوي تاسو په وال الله باندې او کوم ته واتن حاله چوي تاسو نشه په هغه کوم شته دې جوان درکو بیا ژوند کی تاسو په اخرت کې زمان دغه هغه ته ختم کو تو مه وی کوم بیا ژوند کی تاسو اخرت کې بیا دې له تو اپا شي حساب کتاب لا قران کریم کې د قبر د جوان تقسیم کینا صراحتن دو ځای کې ویلي د شهید شهید وای جوان دی دی نو چې ته جوان دی مړ ته جوان دی ویلي شهید ته جوان دی وای او دا غي وجه دا دی یو یو طيب 155 نمبر آیات کې د سوره بقره د دویمې سپاره یو ځای کې وته سوره آل عمران د څلورمې سپاره 169 آیات دلان دی یا یې کوي لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء وان ربي يرزقكم دا دير دي دو دا کولی وته وي نور دا کې ارده مړوي مړده مړده مړده بیا بیا ژوند شي په قیامت کې دي دو دا کو ژوند دی ولې دغه دا دي دا کې دا لوبې چې سور بقره کې دغه دا کې د سنت او اجرا بیانې ترې ورې په سنت باندې عمل وکړي په سنت باندې عمل کوټو کې نه دي په غم کې په خاده کې اذکر واجونه جوړ شي نو فلار به درجان کوي مولا به درجان کوي پیران به درجان کوي د مر خطر پکې نو دی کې وای دا د چې تاسو اجرا د سنت وکړئ نو کمړ شي کنه دا مرګ ما امر نه تاسو دا تاسو نه کول جوان حاصل شه ځکه د مړي خو جوان شته تل تک نه خبر کې خو دې شهید دا جوان شه دا ډیر بهترین دی هغه ده په دل بیا هغه په قبر په جنت کې د شین مارغه وجود ورګي د مسلم شریف روایت ده نو دې بیا ګرځي چې کوم ذاته ګرځي ګرځي بیا چې کله آرام کوي بیا راشي د عرش ده نه دی ځو نه هغه دغه بیا شي ده بیا ته آرام کوي نو هغه دغه سور بقره کې وای دا امر نه دی امه دې اوچ ژوند حاصل کړي او کوم چې سورته آل عمران آیات ده آیات نمبر 169 دغه نه مخ کې نو منافقان بیان تیر کرے الذي قال اخوانهم لو اطاعونا ما قتلوا کچر زمان دی روز خبر مرده چی جان جان نمد دی بنو ملشی نو حالتی یو جواب دا که قل فدر وانان فی هم الموت ان کو دو صادقی زان نمر دفع کن تو با تو جار نمی تو بزان تو بزان جوان دے پاد کن بیا دویم بیانی ور پدیکتا ہونا تر دی چی اگر دات مرده دی ولا تختبان دی قتلو پی سبی اللہ مواتن اغا مر نه ده بل احیا عند رب الله تعالی یرد خوراک مر کول کیږي امر نه ده اغا بل شان چل ده هر الله ته دي نه الله ته جوان ده ده دلته نه جوان ده د دې وجنه بیا امام کاسانی رحمت الله د اړیل علم نه اغا چې کله په اورم بیجل کې په اخر صفه باندې ته شهید بیان کوي کنه نغه بیا وای انم وصفو انم وصفو بل حیات د دې تعریف کوم الله کړه چې دا ژوند دي کنه له ولې کړه ده په احکام بل اخره ان اخرت په باب کې اخرت ژوند دي الله تعالی په قول تعالی اته ګور نه سوچ نه کړه الله په قول کې چې بل احیا عند رب الله تعالی ژوند دي دنیا کې نه ژوند دي بیا یو اما بیا احکام دنیا هر چی په بیان د احکام د دنیا کې نه فشهید او میتون د شهید مړ شوی دی لانه یقسم ماله تقدا مال تقسیم او تقسیم ول شي ورته زوجه بعد انقضاء عده ادا د خدای چې د توره شو بیا بل فونې کا کې نه جون دي خدای بل فونې کا کې نه شي او د تاسو یو ځات خیم ذاته شي ستاره به شي هر جعفر رضی الله تیار چغه غزوه موتا کې هغه جنډا وته چې هغه دې تور کړو او ځکه آی پر اپون چې الله دې ته نه په بل لاس جنډا ونولا نو چې هغه ته به په خلیګونو بیا ته سرو نبی صاحب خبر راغی جعفر تیار نه غلا جنت ډایرک لاړه دا روح اغلا التا پاک او دو وزر ورکړ دی هغه جعفر دین دغه خدا وا ادی مان نو یو شیخا انو دغه چې دا تورش یو لوی ولی هغه سر نکاح کچ هغه وکړ صدیق نو که جعفر دین جوان دی وې کنه د نبی اسلام په مخ کې نبی اسلام یې دا جوان دی وته دی وته سر نکاح کې یو دی د جعفر دین شو بل دی زیاده او بکر دین دغه نو محمد او شو د جعفر او بکر دین کو پات شو او دای دې د تور شو بیا علی و سره دین ورو سره نکاح وکړه نو کو ولی دی جوان دی او بکر دین لوی ولیشته نه به غدا جوان دی نه دلته ګډوډتیا کوي دا خلک دې ګډوډتیا ته د يهودو جټان دي يهودو دغه عقیده وا د قران هی منکر کړه نو وای جوان دی من و کم جوان دی ته کم جوان دی اره که دنیا جوان جوان یادې نه بیا د خخو ولی بیا د خپل د یادو لیکي دغه د نکاح دغه مال ول تقسیمي دی یو سره ګوره درې درې خبرې یو دې یو دې مجروح او یو دې میت مړه یو دې مقتول مجروحات وای چې ذری درې شر بدن سورې سورې دې لا تو نه مات در له روح ته نه وته نو که یو کال پروت کنه کومه کې پرو خبر نش کوله کلس کال پروت دا غزه یاد نشته نکاح ولا جوان دې نه د خبرو نه پاتې ده پیس نه پويږي خوله پر پستون ومنو باندې جوان دې دغه دغه خدای نه پدې کول شو کنه دغه مال څوک تقسیمول شي نو دغه جنازه کېدې شي او د شهید خو جنازه کېږي نو چې کله ژوند ژوندو جنازه څوک کېدې شي نو خو جنازه خو د مړ یو ا د ژوندو مال څوک تقسیمول ژوندې خو ضرورت څوک نکاح کول په دې ډول ټول د سترګې پټې کړې والله والله وای مشایخ خدا ته وایي او دا د موهند عقیده موږ د قران عقیده دغه موهند به ساتي دو عالم کتاب دے خسڑے ہو او دا کتاب دا غن دے دا اصل کی دے دیوبان دا دیوبان چو دا پا وقت دیر تیٹ خلق ہو دیر خالیمان ہو یو بریلے دے رضا خان بریلی دے بریلی دے مشر دے نو اقصد دے دیوبان دے کتابو نسا دا غرہ ویستالا خبر کٹ کٹ یعنی خبر کٹ کٹ دے علاقین یو پا دغه جوړکا استپتا هغه ولې د سعودیا ته اېته دا خو سوچوکا فراندې نو دلته هغه شي هغه وګوره د سعودیا علماء په دې باندې کفر په دوکړه په دې باندې باندې نو دا خو له مشهور شو وګوره هغه هم خلک غریب هم خو نه پوي دا نو هغه ویل هغه وګوره په دې باندې کافران دي دا بیرته یې لري په لید خلکی یې هر څه کوي بیا نو دا غیر دا پارا بیا دیوبان علماء لگی دا خلیل احمد سارنپور رحمت اللہ دا علم تیر شے اگر تیش دیدی دا تو کچھ آئی تا دیدی جواب کچھ دا دیدی کٹ کٹ کڑے رامیانو ناگئی چی اگر ولی کن اگر چوکا تو ناگئی راک پلا پتوا وقتا اس اگر اخبر اگر تپات چوکا شے دل تا بیاو دا پانچ پیتا تیا کالمخ کیولا گل پانچ پیتا کالمخ کی یو بارلے او اپنوں بانے زان دے باندے کرو شکور ترمیزی نوم دے بس مردار شوی دے نو اگر بیا دا کتاب ہوئی کہ زان نا اگر با کتاب ہوئی کہ چی مڑی جواندی دی مڑی اوری وسیلی دا دا سو چی پا خرافات دی دا گولی کن نو دیواندیان اس طرح کی پٹی کری اگر قرآن خویل نیتیا دیواندیان نی دلتا وی نی بلتا کی وی چی قرآن پوچی نو آنگای بیا دیر پار پا دی مناظرے کہ مڑی جواندی دی پا کم دا کی جواندی نو خب بھائی کم جواندی دا نو که چرته چې برداخی ده بالکل ٹھیک ده اگر تو دنیاوی ده نو ثابت ہے کمیا دا مسئلہ پیدا کری ده نو اللہ وی که پتا کرونا سرنگ انکار کوئی تاتو باللہ پیوال دا اللہ باندی او حال تاتو ای نیش آدم وی آدم فاہیا کنو نشتی کری فاہر کم الى الوجود وجود در که ده چه عزیز شد چه رول شد چه افرایه شد چه ده پترزیز شد تو مهمیدو کم بیابون کتاب پا دنیا که ده جوان نباده تو مهمیدو کم بیابون کتاب پا آخرت که بیا دی الله تو واپس کړی شي داړو بیا نعمتو چې ما تا وجود در کې تار نسبتون در کړه نو کی پته خو نبی الله او دویم والذی دا الله ذات خلق لکم چې پیدا کړی ستاسو لپاره لکم د پاره د فائدې ستاسو لانتفاعکم ما غته په لارج پس ما کړی ټول اور ٹول خود پائے دی تب کے نقصان سے لکھا مار لڑم وغیرہ یا مطلب دار ہیں کہ فائدہ روشی کے مار کے فائدہ سے لڑم کیوں سے لگو تو مار دظاہر نہ تو کینسر دوائی جوڑی لڑم تو مار نہ لڑم ظاہر نہ تھا کینسر کر سو لا علاج بیمار دوائیں تھے جوڑی فائدہ پکیچتے ہیں دی مچانوں کی فائدہ سے نہ سنا تھا دا زیڑے مچے چې بدی کیوں فائدہ زیڑا مچے چې دیو چی جی پاک پاک کال بتا ستا ستر گی نخو گی گی بیا ہر یو شی کی فائدہ شتے بیا دل کل خیر ور شر آل تاکی خیر دکر شر نے دکر کر صورت آل عمران آیت نمبر 26 کے قل اللہم مال کل ملک تو تل ملک من تشا و تان تل ملک من تشا و تو عز من تشا و تو دل من تشا بیا دل کل خیر پکار دا جی بیا دل کل خیر و شر ویرے خوش شر یو نوی لیکن دا اللہ آرے او کار دا خیر دیں کتا دا دارے وان شرق کاری زیر دی مرشا نو دیکھ بستا خیر ہو مال دی لارا دیکھ بستا خیر ہو کتا بیمار شای دیکھ بستا خیر ہو لیکن دا کلی اولا علاو دا زمان دی خوری دی مار روارا دا ماسی دیا کی دا خانانو انو اگر ماں پالی جلی دا اختار پشپانو دا زمان دا خواخ واغا خسڑے ہو نر سڑے ہو لیکن زنگو پا مردان کی دکان دے بیٹرو دی شیانو اداغه سر دکان اندونگا سرا اخپلوم کنا اندو اللہ مای در با خفیم لالانو یہ والی خفی ہے ویدو خونیم خفا والی نی خفا نو ما تیوی چکو اوقت دی پیپل پاتھائی دا زل مردان اگر دا صحابای چکم دا دا تحصیل اگر دا کئی دا زل مردان دا طول زل مردان اگر صدرو یہ طاقت مرا سخو او مال مرا سخو سالی لالانو انی دا سوچ کوم چکی دیشی کی ما ته غلطی کړو چې ما بیا بخنه کړي راځي کې به خیری نو ما دغه د شهر دغه یاد ته خدای ته اخ خبر وکړه نو بیا ته کله خندې ده کې هر یو شي کې پاده شي خو ته په پویګ نه بیماری بعد بیماری خبر وراره مې نه راتله ما دلته وشه د تاسو دوره شروع کوم راتله ما نو وچراتو پدار کړي په یو شي باندې غټیر دادو کا په بل گاډي ورلم انې گاډي مې خراب شو خپېد خیر یا مال امجد خیر اللہ وجود در کرے پیدا کری جمی ٹول تو ٹول نقصان فائدہ دن خیر فائدہ مشتے یا دادا کہ پھر پھر ارب آنے میں خبر اترے دا اللہ غدا دے چھ پیدا کری ستاو پارا ستاو چھ پاس مکہ کی دی ستاو پارا دا جمعن دا مقعولو کردے دا فعل محدو یعنی ایتا قیدو جمیعا منہو اقیدو سے اٹول دا اللہ طرف نہیں برے دیکھ بابا مابا سا نہیں پیدا کری نہ پرختے نہ ولی دا چھا نہ پیغمبر ایتا قیدو اقیدو سے دی خبرے جمیعا منہو اٹول دا اللہ طرف نہیں لیکن رسو راضی پر سورہ نحل کے یاد نمتر پند کی وما بکم من نعمت فمن اللہ آج بتا ما یو نعمت دے اگر دا اللہ طرف نرے وَإِن تَعُودُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا اِنَّا لِسَانَ لَا كَبُورًا جَحَالَ دَا شَنْ سَيْمَ سورت نحل کے دے اگر ما آت نمبر 18 کے نو جمعیان من رو طول دا اللہ طرف نرے کد خیر دے کشار دے خارج شاید اللہ دے ثم استوى الى السماء ثم استوى عادي واخلا ثم دو قسمنا يو ده للتراحي يو ده للاستبعاد تراحي ده كي مدخول ده ثم ده وجود كرا غلي ده ده مخ جملي نباد لكي وصل ايو جاءني زيد ثم امر ماتا ما سا زید راغے بیا امر راغے دا سا ترتیب کے دن اور دیر سما سبادی دا مانا شو کہ اس سبانی دا عقل نہ مندہ خبر عقل بند یعنی عقل بوجھ رہا یا دور شیان څنګه پیدا کړ ابي اسمان ته نالوي د دمکه پیدا کول خو پرې بیا وګورم بیا اسمان جوړ او اسمان نه جوړ کړی تله نه منو ته دا استواد دیته وي ثم استبادی والذي تعالى ذات خلق خلق چې پیدا کړی ستاسو پاره فاره اسی پدمه کې ټول یا ټول تعالی پیدا کړی یا خدای اوس چې ټول الله پیدا کړی بیا وګوره دا خو پرده پیدا کول بیا وګوره بیا یې جوړ کړ اراده وکړه پر رب د اسمان نو فتح وانه جوړ کړ دې له سبا سماوات و اسمان نه او بالکل شن علیم د الله پرتمان پوه دی دا په دلیل شه پوه بدر ول دی والله عباد کوي او بالکل شن عالم بالکل شن والله دا دلیل عقلی شه او درېم نعمت شروع کړي وذکر ربک الملائکۃ یاد کا کر چوی اللہ ملائکو تا انی جعل فی الارض خلیفہ د پیدا کو کے پدما کے یودا ز مخلوق کی اول پر سے برازی پلار و مرشی زیہ و پاسی دا پدا بکی دا جانشین وشی زیہ و مرشی دا نو دا دا دا نو سے و دی کی دی پر جانشین وشی نائب بشی بیا با غدی مرشی نو کڑو تھے وئی دا سری گی انی جال فل ارد خلیفہ د پیدا کے پدما کے داتے مخلوشی اوپر سے براشی ادی دلیل گور لوگوں نے کہ سور سے انا مخیر آیا تو گورے اتم اسی پارا نا آخری آیا آیت نمبر 165 یا 64 بعد قرآن مجموع میں 164 بعد 165 وہو اللہ دی جالکم خلائف الارض عدال آزاد جو گر دو تھا تم یو پھر تم کی دنیا کے یو خلائف دا خلیفہ جمالا بعد خر کو مانا کرا نائب مانا تھا تو نائب دزم کے نائب تھا داما نائب مانا مکمل غلط تھا چا کڑے تھا غلط مانے کھڑے تھا یو مانا چیز پیدا کرتے داس مخلوق چیو پر پس برا دی پلار پر مرشی زیر بھائی زیر بھائی مرشی نمسے بھائی نمسے بھائی مرشی ننکڑو سے پر دی خلیفہ چی داگا کور یا دزمکی وغیرہ خالی نائب بات کر بھائی کہ میں پیدا کر اب زمین میں اپنی دی ایک نائب تو نائب خدا آگا چاوی چی پاگا مرگ را دی نو دا نائب چی کبلے بھائی داگا پر دائی بانے قائم مقام شی اللہ بمری کہ دے بنائب شی دے دے بنائب شی بیارو تو یا نائب داگا چاوی کیا ٹول کرو پا خپلا کول نشی تو دال نائبانو سی لکہ پا لاور کی وزیر اعظم نا تھے ارسا چی دے اخر دے ابن ساتھ سنتار پر فاروار دے پنجتار دے وزیر اعظم دے پھیل آلے نو بیا داگا پا دی ار صوبہ کی بیا داگا نائبانی لکہ ٹول ثبوت آرسی دے نشی وزیر اللہ وی دارنگی پا صدری پا مرکز کے تو پا صوبو کے بیاد آئی گورنان تارا نائبانی صوبو تارا سے دین شی نو بیاد دے چھتا کار کنی واقع وزیر صدر تو بیاد تلاور کنی ما داو کرا داو کرا من داو کرا و دارا نائبانی دارا نائب دا تو تحصیل دار وی چی تحصیل دار وی یو نائب تحصیل دار چی کلا نی نو دار نائب دا پا دای کار کنی دا اللہ کار وطو کی بیا چی تو انسان اللہ کا نائب ہے یا پا اللہ پناہ را دی یا پا چھوٹائی بانچار تحصیل دار دی نائب تحصیل دار پا دائی بانچار دیوٹی کے دا پا دستخط بیا کار کی تو آیا دا اللہ ہم دا اللہ چی بنی ابل تو بدا کارنو کرے چکینا دا ٹول معنی غلطی دی دا دی وجہ نا یو معنی دا دا چی نائب معنی دا اکا نائب معنی کے نائب دا جناتو بیا ویلشے آو جناتو زمکہ بانی حکمرانانو دا غی پا زمکہ بانی تطلو تو چونکہ اگر سرکشای کول اللہ بی ارادہ ہوکا چی دینا دا دزمکی دا غاخل ما نیاباتا اول یا قوم پیدا کوئی لیور کوم ٹھیک شوا خوشی خلیفت الجن ایا دا مانا یو بل فدراتون ایا خلیفہ پا مانا دا تابیدار دان لے پیدا کو پا دنیا کی یو معمور چیز با توکم گئی دما تابیدار وی دما کون اول ترسی لکه صورت سواد وګورئ تاسو صورت سواد تری سوا پارا آت نمبر 26 وګورئ یا داؤد انا ان جالنا خليفه في الارض اذا انت ما قردولي خپل مامور په دنیا کې زه تا ته حکم کوم ته زما حکم بل طرف نو په خو بیا ناسې بل خط په طریقه په مینځ خل کې پورا پورا دا نو درې معنې مو وکړې یو نائب یو معنا داسې مخلوط یو بل پسې به راځي نو ټیک شو یا دویم معنا خلیفه د جناتو نائب جنات به جنات نه الله دا دنیا حکومت واغشته او پر دا انسان ته حواله کړه یا تابعدار د الله نو قالو فرختو ادا معنا کړی ده دا ابن قیم رحمت الله علیه هاته وایم بیا قالو فرختو اتجول فی آت پیدا کوونکی په ځمکه منا تو چې فساد به کې په ځمکه کې فساد نه مرو فساد دینی دی ښه دنیا ورپسې واس په کوم دما تو یې ووینې هغه هم فساد هغه که چېرې فساد نه مرو فساد د دنیا بیا په کوم دما ته ساج دتو فساد دوه قسمه یو دینی وي یو دنیاوي وي موږ په د آیت نمبر آټ کې که نه وکې راته ویل یوبتدون فی الارض اتجول فی او فارقتو اتاته پیدا کوونکی په ځمکه هغه تو چې فساد به کوي په ځمکه او په تو یې ووینې دی او بله دیره لو درې تر دې هغه په دته هم خیر دی او نحنو نو سبح بحمدک مون پاک بیان اوستا په صفاتو د اولیا صاحب باندې ګو او نو قذ لك اذان پاک او تا تا یا پاک نو استاد تا قال الله ان يعلم دا جواب چې ولي پیدا کړي جواب کوي اته جو روپیا اته پیدا کوم چې په فساد وکړ الله اني عالم دخه په ما پاج تا په ما تا په دای اختصارا جواب کو بیار سدی تفسیر کیاں پدی زبانی ابن قیم رحمت اللہ علیہ اغلی کی پا مفتاح دار سعادہ کے 211 212 نمبر صفحہ کے اغوی لا یقال احد انه خلیفۃ اللہ دا بھائی چاہتا نہیں شویل کہ دا اللہ خلیفہ نے فین الخلیفہ تھا انما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره خليفه داغه چای چې غبن غیب وال را دي او داغه بیا بل او نائب یې هغه پدای باندې کار کوي وی فالله والله تعالی شاهد غیر غائب الله شاهد دی هر ځای غائب نه دی قریب غیر بعید نږدې دی لری نه دی واشه وکانه رسول الله سلام و نبی اسلام چې هغه ویلې چې اللهم انت الصاحب فی السفر د سفر په دعا کې به وی کنه چې اللهم انت الصاحب فی السفر یا الله ته ما ملګری په سفر کې والخلیفۃ فی الاهل والمال مسلم شریف روایت ده اته ما خلیفہ نو هغه ویلې قیمه چې الله د انسان خلیفہ جوړې دی شي لکه انسان د الله خلیفہ نشي جوړې دی مدد الله نه ورسو بیا دی راځي نو هغه وایي نبی اسلام وایي چې انت صاحب صبر ته ماته په سفر کې کده په غردا کې ما اول خلیفۃ فی الاهل والمال ادمه په مال کې ته ما خلیفہ ته ما دلته می پاتې کې په سفر کې ما د مال له او کې دارنګ بل روایت ده نبی اسلام وایي قال نبی اسلام فی حدیث دجال دجال په کې ویلي چې ان یخرج راوځي فامرون حجیج نفسه هر طرف د خپل طرف نه د دجال سره مقابله کوي واشه دون خپل ځان وان یخرج ولست فیکم نه فانا حجیج دونکم زه به تاسو تر هغه دغه د دجال سره ځنه به تاسو بچ کوم او وان یخرج کراوات ولست فیکم زه نه موجود چې د وفات شم فامرون حجیج نفسه هر سره په خپل طرف نه جنگي د دجال سره مقابله کوي بیا والله خلیفتی علی کل الله زما خلیفہ ده په هر مؤمن باندې خلیفہ نو الله د مخلوق خلیفہ جوړی دی شي دغه الله وایي مخلوق بلار شي دغه مخلوق د الله نه پیغمبر نه ولید الله خلیفہ نه جوړی دی چا دا معنا کړه غلط معنا کوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا لیکي ویغه ته چا وایي چې یا خلیفۃ الرحمن اره مربان را چا غلی وغویل قال لست بخليفه الرحمن ضد الله خليفه نیما ولكني خليفه رسول الله از لیکن ضد الله پیغمبر خليفه ما وحات بذلك کمال دغوا خليفه رسول رتوا خليفه الله رتوا خليفه الرحمن رتوا دادما طاقت نه دادا دار مفتا دار ساده مطلب دا چې دا کوم خلو نائب نداړې ناکار معنا غلطه ما چې کړې لاره ته ما پیوږي خدا په توک شي ویل دا ته څو څو راغلم دا په توک لیکل څو چا څو نه کړ په دې کې چې قرآن کې دا کمال او چې هغه په توک باندې نه کوي تفسیر نه وکړ موږ تفسیر ګورو او موږ ګورو چې قرآن سره چې ټکراوي کو نه دغه مان ټکراوي حدیث سره ټکراويږي قرآن سره ټکراوي دا چې نائب معنا کړی دا خليفه الله خليفه دا رسول الرحمن دا غلطه معنا وقال ربك ان دا درم نعمت ذکر کړی دا چې ته تاسو معزز کړی په فرښتو باندې کې پته کړو بالله آیات کا کړی خودی کې اعتراض دار راو چې دا الله ضرورت چې مشوره کوي الله تو هر څه مال دا ته ته مات چل خیر دې کته دا ته لوی علم وای کنه نو وړا لکه مسا شاګرد ایثر صلی الله علیه پیسر تو کا خیر دے خوصلہ و سرو کا رائے تی واخلا سڑے دے نو سڑے خاکیمی لیکن خد سر مشورہ کول چی بچو سر چی رب دا کار مگو کنا لیکن مشورہ کی پائدہ لڑی رضا برکتی پکے یہ خدا شوا چی اللہ پاک دیر نو کر چی رب ما تا چلو خی چی دو کم کنا بلکہ دا ما تا اتا تا چل خیر دے دویم دا دے چی پر رسول سن پتاو چی دا با فسادو نا کئی اوی نو اغه خبردار چې موږ نمک کې د انسانانو نمک په دنیا کې د زمکه د دغه خلیفہ خلیفہ هغه جناتو جنات نمک نور مخلوقات خدا خو د ستر مخلوقات ته شینی لکه دا ساين دا چې ثابت کړي بعد خلکو د دنیا لز در کار دا غلط وای د مولیان لز در دنیا نشي د دنیا پته لږی کرونه کالو شو کارونه کالو شو پیدا شي لکه ساين دا نه وای په پلان کې ډانچا ملاو چې ډانوسار وہ پچاس لاکھ سال نمولا دروغ ہوئے نمولا تو نہیں خبر کہاں کتو چھ لس درکار داد آدم بابا لس در انسان دنیا تو لس درکار لوگ چراغ لے آدم بابا دینا مکہ پدی باندی جنات و بادشاہی تیر پدی اسون و بادشاہی تیر شو پدی باندی زیاد خلق تیر شو پی دنیا بانے دا آخرہ کے منگ اللہ راکر دا دنیا اللہ پاکا کہ منگ اپنے دیر انتظام چالا ہوا اگر شیم ٹھیک شو پدی بانے پدا قتل کے بانے نو نو موږ د جناتو خلیفہ یو نو هغه چوک په مګړې په فسادونه کړی وو شرکیات به کول بدعات کفریات به کول نو الله پاک اراده وکړه چې دیلر کوم کنه دیلر کوم او داتو مخلوقان چې یو بلوسیس په سیبه را دي نو دیگه بخواه بدرنگی نو پرنسی وای منگا پاکی بیانو استا او استا پا دولیت پا سپار لگیا گو ادان پاکو تا تا قالو بی اللہ انی علمو دا جواب کو مختصر د خپویم په هغه باندې چې تاسو یې کوئ چې تاسو مې نه پوهېږئ او د آدم بابا فضیلت چې الله کوم هر چې د خپویم په هغه تاسو نه پوهېږئ د هغې په هغې باندې اوس ته ښی چې زه داسې یم والما ادم اسما کله او غود الله د علما پایل الله دی علم الله او غود الله ادم اسلام ته الاسماء مراد مسمياتها یعنی شیان دغه بارے په یو اره اسم کې ماند مسماوي کنا لکه موږ پرون لرو چې لوار ته لوار نه لوار اسم هم ده او ده کې دغه پیرو ما ایته اشاره کوي چې دوست باندې کار کوي ترکان اسم هم ده او په دې کې دغه مانو دې بدل لرګي کار کوي جولا اسم ہم دے نوم دے ابل علاقہ دا کسب مانا ہم دا چی کپڑے جوڑا ہم کے نو دے دا الاسمان مراد مسمیات تی ادا مانا دغا کئی تفسیر مدارک کے امام دزن سفیر رحمت اللہ المطوپا سا سو ایک ہجری یا سا سو دس ہجری انگوائی دین مراد اسمان مراد مسمیات تی چیزا او خود الله آدم اسلام تا اثرات شیانو خود نمراد دیده که پا لبزن ندی خیلی شیو تا یه روڑا دا اثر ده دوبو دا اثر ده گرمه دا اثر ده بلکه داگه پا طبیعت که دا شیخ هوا داگه پا فطرت که خیلی دا لوګه د انسان په فطرت کې د حیوانات په فطرت کې ده چې څاروي وګشي بیا پړی نشته ا چې تګ شي نو پړی نشته دا غره د لوبو د طلب دغه په د طبیعت کې الله یې خیره په فطرت کې دغه وي نو هغه بیا نو بعض شیان چې دي هغه الله پاک د انسانانو په فطرت کې ایښي دي نو چې چونکې پر خو خو دغه شی نه و د ډوډۍ یا د ښځې یا د اوبو د دې شیانو د ګرمۍ تر دی نو دا شیان چې الله پیدا کړه مثلا ډوډۍ وه وته دې څه اثر دی نو هیڅ پوهېدل اوږي کېږي نه ډوډۍ ته عجت نشته او موږ خو الله طرف در نه پیدا کړی دی چې موږ ډوډۍ ولیده بابا ان بابا وی یا دا ډوډۍ ده دا لوګه ختمه نو چې اوبه د داسې وي دا د دې باندې تند سړي نو دا طبیعت کې د اوبو طلب و خدا ویداتی ویدات بنده خدا دکر خدسان دستری طلبی آسمان مرادی را که مطمئیات تی خام اکتا دا وای چینا وی خود دلوتا نو بیا چه اتا پوز کهی لگو دما دو شاگردانی مثلا یو تا دا سبق خیما پویا کم بل تا منی خیر و دوار نا امتیان اخلما نو ما تا باقا دویم وچی جی نو دو تا خیل ده نو دا سنگ امتیان ده دا چې ما ته مخې ته ته وکړ بیا موږ نه امتحان اخیستی شي که نه نو خودنه مراد څه شی دی لکه د بتې په طبیعت کې سیخې دي لامبو نه لامبو خو ته جاخل نه خو چې بچی پیدا ټوپ کې اوبو ته د مرغان په طبیعت سیخې دي الوتل نو هغه به تودورې وخوړی په بره باندې د هر چا دارنګې په ځناور پیدا شي د مور نه په ځنګل کې دغه طبیعت کې لوګه ده نو هغه ته چا خري چې د مور دې ټول ورځ دې کې ستا خوراک په خپل هغه ته لاړ شي پایوس کې دا د هغه په طبیعت کې دي آسمان مراد څه چیرې مسمیات یعنې هغه شیان چې د هغه د انسان طلبي نو اوس به معنا ټیک شي هغه دا چې ورته وخل نور ته ونه خل نو بیا خو اعتراض کول شي ملک جلال ته دې وخل موږ ته نه وعلم آدم اسوا کلها او خود الله آدم اسوا خودنه مرا په طبیعت کې لوا چول لوگا تندا گرمی سردی بی بی نبی طلب وغیرہ او خود الله آدم اسوا تا ارسما اطراد شیانو کلها دا کل ندی دا کل عرفی دا کل دے خو پا عرف کے کل دے باقی کر کے دا کل ندی لکه مثلا تلار سی بازار تا دوار لاتون کی شاپر نیولی روان ہوتا ہے لیکن تا ٹول بازار را ٹول بازار ہوتا ہے راوڑے ٹول بازار را نا یا ڈیر شیان را نو مطلب چکم نو کل نمراد چکم شیان را ٹول و سرد آگا بدن کیا اللہ آچی ہوتی ہوتا دا گرمائی دا سردائی دا بی بی دا بچو دا تلما دا ٹول او خود اللہ دا مسلم تا زان خب کو پایتون خان لیکن یہ ہوشے اثرات شیانو کلها ضروری ضروری کل عرفی دیتا ہوئی لکتا تو سورت نمل رو بات ہے یو دائد تو بات رو بات ہے یعنی کل عرفی سو کسی شئی آد مرسول او گوری نزم اپا آرام ورثه سليمان داوود ابو میراث کې واه سليمان سلام داوود داوود سلام مړ شو سليمان سلام دغه ورث شو وقال وي سليمان سلام يا ايها الناس او خلقو علمنا منطق الطير خدشي دې موږ دا بولي د مارغانو بوې کومګه یا چن چن کوي موږ دې سوې او تینا من کل شي را کړې شو موږ دا اره وشه اند ویل سي سلطان خدای نه ملو دې کې مخ کړه دې چې اره وشه نیت ضروری اسباب پوج دی اللہ و دارنگی اسونا دی یا تیان دی یا وصلی دی یا سپایان دی و دارا دارنگی ان پا دی صورت کے اگو رای آیت نمبر پچ آیت نمبر تاییسا حدود غیب دی سلیمان صاحب قدری واقصا امالی لا ارل حدود ام کنتا ام کانا من الغائبین اندو با سزا ورکم دو حدود چرا خلق کو لکه باب دغه سه غوساره ها مال بیا جواب را کین هغه لاړ نه هغه چرا وته چرته وین وز تر ما انی وجه تم را تملکو ما یو خدولی دا چې واغدار دا و او تیت من کل شی ورکه شو هغه ته هاري وشه نو سليمان السلام بادشاہ خو تھا نو نو هر یو شی ورته ضروري سامان چې سپایان دی وسره ملک دی هر څه په کشته دی ضرورت شان نو دای ته وایو کولی عرفي دا په عرف کې کول وی ان عام بول چال کې لیکن حقیقت دا کول نه نو دا به معنا نشي او خود الله د مسلم ته اثرات د شیانو کل کلها ضروری ضروری تمہارا کیرا بچے کیرا تمہارا دوما بے پیش کر اللہ پاک دا شیان پا ملائکو بانے اگر ویلو کہیں چاہے تجلو پیہ مرد سلو پیہ مرد سلو پیہ مرد سلو نو دا غیر آگا شیع آلتے وطا چی قال اینی علا مالا تانداو دا غیر وطا تا تکیر بے پیش کر دا پا ملائکو بان دا شیان دا اوبو چی دا دیری ساتھار دے روڑای ساتھار دے دا سوری دا گرمے ساتھار دے دا خد سے ضرورت سجد دے وقالوا يا لام بيوني خبرك ما تا بسم الله فساد شيان شدادي كچريتا تو ايش خپل دا كچدا اصل پیدا کي نو قالوا يتون برت سبحانك پاك تعالى الله لا علم لنا نيش مغلا پويا مغلا اغا شته كي تام دا پويا را کړدا نبل المغيب فرختون چې مغا علم المغيب نو تا چې کوم را کړی دي نو اغي وانه پويو وای نبي اسلام له المغيب ورک فرختو نو پرختو نو دیتا المغیب نو دیتا وی یو صفت دی المغیب دا اللہ دے ایو انبار غیب دے دا غیب و خبر رو کل دا ٹھیک دا دا ہو منگا تم اللہ خبر رکی دا غیب چی منگا قرآن کی منگا خبر دا دم بابانا منگا خبر رکی دا دوستا منگا خبر دو ابراہیم علیہ السلام منگا قرآن کی وی دیتا وی انبار غیب دا فرق باند پی کی خلق انبار غیب نا تعبیر کئی پا المغیب سر او گروه اللہ و تا غیر نشو وی خور خوبی المغیب نشو المغیب خود دیتا وی چی خول نیه و تا وردی کنا یه بلی و تا و خیی نا خو المغیب شن نکنا اخو انبار غیب دی ما تا تا وی ما تا خبر استاد بیدو خبر را کرد و را تا قرآن که تا تا ما وی دا خو دا خود نشو ما تا المغیب در کن المغیب دا اللہ ذاتی سیبت دخام لکه انبار غیب باندې تاسو ورته آل عمران غوډه زړه ته هم وته چې واریس نمبر راته غوړ تاسو واقع بیان کړه بی بی مریم دا هغه د مور دا هغه د مور د ذکر سره د خیال سره د اسماعیل د عیسی سره په دایښ نه لاوي ذالک دا واقع چې بیان شو د بی مریم دای د بچی دای د مور دا هغه د نیا من انبار غیب داو دا خبرون دا غیبونا دا خبرو نوحی لگ منگا اوہی برطا منگا سبیان کر داخل میں غیب نشو کرن دارنگی نور دان کی براشی صورت یوسف کی براشی آیت نمبر 103 کی مدا شان تھی صورت حود کی آیت نمبر 49 سے غالبا نہیں کہ مدا شان رکھ مدیتو انبار غیب تو پھر پرک ہوئی گی نا اگر علم غیب اور رکھے واری کو بیار میں غیب شنا پوچھن سو دیبانے لیکن مطلب دنید نا تھی ما وما تطنش بغلار بانسيك بلغا وزاغ ده خدای مکه خدای دې نکی دا لکان غیر دې کینو کړه چې زما او یا خدای دا بچی ما بند دغه بچکه دا سری په موټر کې وای خدای دا څنګه خلق دا چې دې وړول له موټر کې او چولې دا شو ته کوي وته نو خدای دې سردن څنګه کو کفر خدای ته چې سردن دا دی شو اما ته سره راغی کنه ټلیفون ما ته کو یو دې سردن دا تاسو دا زون چې ما ته خو دې غو شو ما ته پوښ مال ته شو دا المغیب نه دا انبار غیب ده دیدو انبار غیب دا المغیب نی دا اللہ تا او خود اللہ چه او خود اللہ بیا خواه المغیب شن کنن اینکان تلالیم الحکیم قالوی پرسو سبخانک پاکی تعالی دا سپستا دی اللہ دا دونگی لا علم اللہ نیشت علم منگ لا مگر دا آقا چه تامنگ لرا کرد علم یقین تو خاص تو پوی پارتا تی حکمت والا قال الله يا آدم و آدم انبئوما خبردار کا پرختی پا سراد و شیانو دی شیان دی و تولیوی چونکہ دین رنبی تا پوچھو دی پدیو جی نسبت دی توکا دا غیر خوشیانو فلما انبئوما ہر کس خبردار کا آدم بابا پرختی بیاس مائن پا سراد و شیانو دا غیر شدی کم ضرورتو نو قالا اوی وی الله علم اقول لكم فرسو ایمانوئل تا انی عالم غیب سم ارض گرا زپ پم پ غیب باندې پد دزمک ارسوانو اخذ خپو ما پاج تاسو ښکار کوي اباج تاسو پټوي وایي څه شی پټو یہ تو کریمہ استطراد ہوئی در پار دا شمول ہوئی در پار دا حسن دا کلامی یہ معنی نہیں چی سچے پڑھو لیکن اس طرح پا پٹو پا کارا سا پوئیما انو پر سو سا پڑھو لی اسم نا پڑھو لیکن دے پا پختو کسا مگ دا تھی لیکن اس طرح او کور طرح چیز دیو تیسا وی پتا دوسرا آگلے ہو علی کسا روڑای موڑای سا ستے ہو تکر روڑای خو روڑای موڑای سا چھے سا دا اوبو دراشه درشه دوسر کړه راشه کوټی چې درشه شهره نو دا کلمه د استطراد ده ما کوم ته تختمونه زخه په ما ماویل دوا والا خه په ما پاره ته تاسو ښکار کوي اپا تاسو پر دا د ما سی پته واس قلنا للملائکه تجدو اوس دا دم بابا بڑای ثابت شو د دې استاد شه اوس والا فضیلت اوس والا عزت زیاته ای پر تو دوی چې او دې دغه څنګه وای دی ارامیتا ته سجده وکړه ابلیستا وقت قلنا للملائکه تسجدوا یاد کړه دوی موږ ملائکه وته فرښتونه او جلو له ادم سجده وکړه ادم علیه السلام تا فسجدوا سجده وکړه ټولو الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه ته ابایت کار وکړه او ځان یې غټو غاڼه او دې د کافرانو په لوم د الله کې اشه دې کان هو ماند سار اشه دې د کافرانو چې د الله حکم ونه منو کافر شپ یو کوم نو تو غته رسول کوونه خرابې نو ته بس خدا دا قرآن راغلی نو مونږ ته وي مونږ در رسول کوونه ماتو یو کوم هغه مات کړه کافر شه سجدین مراد څه مراد ده سجدا یو د تعظیم وي یو د عبادت وي یو د سجدې خپل لغوي معنا ده لغت کې سجدا ویل کیږي تابعدارای ته او په اصطلاح کې سجده چې کوم ده سر کا تکول تو ہی خو بدا گئے کہ بیا تو خبر کیسے غلطی ہونے شو جاتا مانس تو غلطی ہونے شو جاتا اور کل اکر مان آیت پر جنوب کی ریشی کلمات سو دو ہی نو یو تجدہ دا دا دا عبادتا دا پر طول دنو کی باندا دا آدم باوانوال تر نبی اسلام اگر چا بزمہ کا بان سر تندے ہو لگے پودا ہو لگے لاتون ہو لگے خپے ہو لگے گھٹنے ہو لگے دا پر طول دنو کی باندا دا کپر دا وقتا نا دا دا اللہ حق دے یو سجدہ تعظیم دا یا لوگوں نے ٹھیٹ شی یا پل سر باندھا سے لاس کی دی یا لاس پر نامہ ادری گی یا ٹینس ادری نو دا قسم ادری دل چکم دے دا جائز و پخوا پل مشتر رضا شاہ ادری دے شوی لیکن چلو منگا دا نبی اسلام راگا دا عرص بند شو دا دا تعظیم دا سجدی میں جی ختم شوی او دا غسلوٹ کو اللہ انگریزان کشتے لیکن منگا پس کول گا منگا ہم کور مکتا چاہ بیر نو او دو پا پاچ کو سلوٹ ہوئی دے تو کہ پخلی واتا چاہ سلام بیام ٹھیک چوا او کہ پخلی دے نو دا سنگ دا گور سجدہ کرا دے یا اٹین شنو درے گے او دام سجدہ کرا دے اپا دے وانے حدیث دی معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ راغل دے شام نا نبی اسلام توائی ہاں سجدہ کر نبی اسلام تا دا سر جد کرے نبی صاحب ما یا ما دا څوک و یا روز شام ته تر ما مال تو کر چای خپل مشایخ او خپل بیره مشران ته سجدا کول دا ته تعظیم نبی صاحب ته نه نه نه وای زما په دا کې په ما زما په دې مذهب کې دا بند نه او کچر دې حکم نه ما به خو ته ویل چې دا خپل خواندان ته ته تعظیم سجدا کول نشته دا یو بل صحابي دې قیس بن سعد رضی الله عنه د پولیس افسر نبی صاحب زمانہ کې یې انتظامی سره یو دل دے ہیری تتر و ہیرا دے کربلا سرخوا کے علاقہ رہے کہ عیسیٰ نو سید اللہ نو آلتا دلون چرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنچہ حضرت سے ہیری تتر ہما نو آلتا گئی دخبل و مشتران تسجدی کولے تعلیم سے جائیں نو دوا مچے کستا خواہ جزتا تسجدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توائی وی آرائیت اللہ مررت بی قبری حجیبہ دے حکمت دغیو تکری ما تخبر رہا کا کسوا تو مڑے ماں پہ قبر میں تیرے گئے اتاس جد اللہ تو وہ سجدہ کے میرے کو تکڑی سے سجدہ کو قبر میں برتا نیچتا ہے اگر کن تو لاما چنا اما تی اللہ تس جد اسم کو ولو کن تو آمرا انیاس جد لی احد احد لی احد کما کم کر کی اوقات بل سجدہ کی لامر تو نساء انیاس جدنا لی ازواج جہنا نما بخص تبیلی بے کہ خواندان تو کتا خواندان حق دیر دیاتے ہیں وہ ایسے ما وای ته خو د سجده نشته نو دې اوسه موږ دا کوم سجده واخلو کوم دې نه د سجده نه واخلو د عبادت سجده موږ د الله په ماند الهو الا ادم نو دا ادم بابا بیا مسجود الیهی شي سجده به الله ته خود تر لکه موږ الله ته سجده کو کنه او په تر د بیت الله نو بیت الله ته مو سجده نه کو بعض خلکو دا شو برا دي چې دا بیت الله شم دا بیت الله سجده نه او په دې باندې مناظره شوې ده چې قرآن وي ما زه خپل استاد ته وي په مسجد خیب کې موږ ناست وو په مسجد خیب کوم یو د مینا والا دی ویلې موږ ناست وو دغه د مولا سیندي هم ناست وو ما له چاپي کوله ما ته جي او تپوس کوم یو که کنه ما ته جي تاسو مخکې سکویه ما سره ورنه ویده ویره چې دې جوړ خفه شم یغله ما ته ویل چې شریر دا ته چا ویلې ما چې بس دا چا ویلې نو بیا زما پلار سکو زما پلار وی سکو هغه مړ شو نو یو زما یو مور چې خور وو کنه زما نیر دی دې زمونږ ماما دې ډېره غازی خان ګل دغه تاڼېدار وو د دا مور مې اغرا وتو چې دلته ویواده به څه کوي وي دلته زه په سول کې داخل کړم په اتم کې نو زه وتلم راتلم یو ورځ کې ماښام راغلم ما ته وي ماما وایي چې راځه چکر درکړم وی بوتلم بازار ته بازار کې بس یو ګلی باندې دننه لاړو یو لوی او حویلي ته دننه لاړو ډېر خلک ناست وو هندوانو یو طرف ته او د هغې پنډت مخ زمونږ پنډت دی بلې غړ ته ناست مولا نو د مسلمانانو وی دا د راتلو و به دی مناظره شروع مناظره په دې باندې وه چې هندوانو پنډت وي زمونږ دین دغه دی حق دی استاد غلط دی د مسلمانانو مولا ورته وایي چې نه زمونږ دغه حق دی په دې مناظره نو مسلمانانو نمبر لوبه نه مسلمان مولا ته ایستا دین ځکه غلطه چې په خپل لاس باندې تاسو جوړ کړئ بوته تاسو سجده کوي په خپل وخت پوره کې نیمه یا پنځه منټه یو لاسو دې هندوان د مولا نمبر نه وایي چې دا غلطي او تاسو په خپل لاس باندې خخې کوي بیا په قبر کې باندې سجده وته کوي دې هغه نمبر خدای مسلمانانو نمبر د مولا نه وایي چې دا خو زموږ د جاهلانو کار دی دا زموږ په دین کې نه دی او استاد د دین اصول یې بوته سجده کوله نو بیا چې د هندوانو مولا نمبر وته ښه دا بیت الله چې دی تاسو دې سجده کوي سجده کوي دا خو تاسو په خپل ابراهیم السلام جوړ کړی دی کنه دې ته سجده کوي په دې باندې هغه بحث وکړم چې د مسلمانانو د مولا نمبر وته چې دا بیت الله ته موږ سجده کوو دا هم په طرف د بیت الله که مو ونه چې مخ مې د کعبې په طرف په لور مې کوو یا کعبې طرف ته مې مخ واړو سجده به په حقیقت کې الله ته نه او قابل زمونږ قبله ده نو ادم بابا دې قبله کړه اسجدو لی ادم سجده وکړئ د عبادت خو پر طرف الله ته وکړئ په طرف د ادم علیه السلام او کلام په خپله معنی نو سجده وکړئ سجده ده سجده وکړئ دا په دغه خپله معنا سجده وکړئ ادم السلام ته په الله ته په طرف د ادم علیه السلام دا به تورې دغه شي یا قبله به شي مسجود الیه به شي او که نه چېرې سجدي نه مرب تعظیم وي نو بیا به سجده وکړئ ادم الی ادم سجده وکړئ ادم السلام ته په سجده تعظیم نو ټیک شوه یا تابعداري وکړئ د ادم بابا دغه شاګردان یې اوس هغه زوخې ده نو فضیلت سجده وکړه ټولو مګر ابلیس ونه کړه ابلیس خو د ملائکه جنس نه نو کنه وایي دا الہ چې مستثنا کله دا مستثنا منقطع وي کله متصل وي نو ادا الہ چې متصل اخر ته په ټول نه به ګورل کېږي په ویږي ها ادا متصل را کوم منقطع را نو که چېر متصل واخلې د مستثنا متصل تعریف دار دا مستثنا کوم شی چې مستثنا کی دا مستثنا مینو دا دغه په جنس کې دغه د جنس نه وي نو بده ته ویل کی استثنا متصل نو ابلیس خو د فارغ د جنس نه ده ابلیس خو د اور نه پیدا ده او پرسته چې کوم د نور نه پیدا ده د جنس نه ده نو ټیک کی او کنه پر قدم قطع والی چې سیده ورډولو لیکن ابلیس دا خو بیا منقطع دا خو ابلیس په حکم کې رانغه بیا د ګونانګار دا خو دا دوه اعتراض په دیوانه دی دا نه وی غونه کې نو موږ وو چې نه د استثناء متصل دغه تعریف نه دی دا تاسو کوم وایي مکمل تعریف د استثناء متصل دار دی چې استثناء منه و استثناء قبل الاستثناء پر مستثنا منه یعنی هغه پای کې شامل واخلي لکه مثلا دې کې شل کسان ناسي پختانه هغه تر یو دغه یو پنجابي هم ناسي الکه ټول راشي تاسو نو په ټول کې دا حکم هغه د پنجابي نوم وانه یو کس یا دوه د باقي شل دیرش کسان پختانه او دا چې چاوي ټول راشي د په کې هغه حکم کې شامل هغه ستنه دا دلته هم د پرختي ډیری وي نو پر څو ته وي کله چې په دې کې دا ابلیس الله پاک شامل رسول الله یعنی ابلیس هم حکم وو لکه سورۃ تاسو سورۃ اعراف وګور تاسو لګو دا مو تاسو غوږی بیا ته بعد اكو ته ورماندا ته راځو چې کوم څه په خو یې لګلګو آیت نمبر 12 عمدہ آیتون دا ابلیس سجدہ ونو کرا دا لم یکم نستائی بیا ہوئی قالا ہوئی اللہ ما منا کا سجی منا کتا چی سجدہ دا ونو کرا باب آدم تا ایدہ مردو کتا تا ما حکم کرن اللہ پا حکم کی شامل اگست ہے وخا دے پا حکم کی شامل ہو اگر ما آتا ہوئی کندے کہ شل کہتے ہیں دیر پختانہ ناسی یاو پا کچھ پنجابی یا سندے مگر اگر ٹور را پا ڈوڑا ہے ټول مالای دا نو چې پنجابۍ د مرګ دغه حاجت نشته او ټول را پات پنجابۍ ته په کوم کښه او کوم شو په شپې نو اوس د لوی ادم سجده کوي ادم علی السلام ته سجده تعظیم یا سجده کوي په طرف د ادم الی ادم الی په معنا په طرف د ادم السلام الله ته نو دا ادم بابا سشي د به په تو قبله چې د بیت الله ته موږ نو بیا دا غوی مولا سیندی و چې موږ دا وخت نه دوه پرشو او مسلمان ورشو د چ کور سره ما په ذهن کې د اسلام حقانیت راغې او یبر سکول ته لاړ ما یو مسلمان الکو نه اختر ما غب شپ جوړ کو نو هغه نه ما څه مسلې زده کړې بیا ما لغه یو کتاب راکو هغه یو سره هغه موږ هغه د عبد الله نوم ده په هندستان غو کتاب لیکل کتاب نو ما څه شته کتاب ما نه نوې ده یو داسې رساله کټه رساله مونږ نه ما هغه واغسنو هغه هندو مسلمان شو هغه خپل پکې دغه لیکلو تاثرات نو هغه ما ډېره فائده راکړه نو بیا وزو تختېرم د کوره یې سن ته لاړم هلته یو عالم هغه سر دېره شو نو هغه چې هغه ما ته زویه وې دا سیندي د ناڅنده د سین خونه دی خو د امرتسر د علاقې دی سیکو دا سیندي چې وایي دی هغه ته زه پلار بیا ویلې هغه ته زویه وې خدا ډیر لوی سړی و سیندی مولانا سیندی شیخ وی دا سړی و چې ملک ته بلان چې درې دی تیر نه دا جبی د ملک په جبک به تقریر بیا کول شو ک انگلند ته بلان ک پراند دا غي په درې مرات باندې په ملک تقریر کو په جبک کې دا انقلابی شه دغه شخصیتو ډیر لوی انسانو زه بعض با ته بیا په صورت حدیث کې بیا یو واقعه بیان کړم نو ورو واقعه د ډیر شیخ بدو واقعه ډیر بیانولې یو سړی ما سره ملاو شو وی دا موږ د مولا سیندی خبره کوم وایي چې یا خبره ته کوم ښه ما لیدل د په شان سړی ما لیدل ښه وی موږ دې یو ځای سبق وی په دیوبند کې بیا مولا هغه ادسن د غالم بیا دې دیوبند ته ولېږه نو هلته بیا دې شیخ الهند شاګرد شو شیخ الهند هم لوی سړی و ډېر لوی عالم وی موږ هلته ګیونه چې پرچې شروع شوې یې پرچې به پرچې راته منګه او چې صدا وکړو په مسلمانانو چې زه کوم ګوشه رول دی څه کا او څه څنګه د نورجین څنګه د کفه دی د پختو دغه پختون دی دا د پختون دی خبره کوله وی ویده په دینه د غړي ته کړو ما د دغه د ګونر دی دا د پختون دی او کومه پختون دی ها ان دینه ورو ده پاس راته نو استاد وغه کنه دا د مسلمانانو خر دا یو ځل موږ له سمزور دا مزو سلوي خبر بدل نیما په ټول قرآن د حدیث او د ذکر سلوي خو چې شروع شو کنه دا د یو جرګه ناسته وا دا د استاد میچ لګوت رہا ویلا جری راشی سیوا یا مالکانا خانان راشی وکشه تخم چې راوسه سکوتا اې زما ته چې روزا زه شو روزا مې غو نور په مسلمان او پښتون او نور لا یو ډیر غوسه چې دا استاد هغه ته مسلمان ده خو دا لکان سم چا پیکا نو خپل کوی دا لکان چې بیا ولې دې بیا خو چا پیل ذکر بچیا تا مونږ والو ته زانه کافر بچیا تا څنګه دا ذکرې نو بعد خل ذهن خی کنه پاک خوراک پاک مړه انو هغه مولا سیندر فاطمه بلګری وی چې بار مزمن دې پښ راته نه مګه کینا مونږ سلام را یی سره چل کور وړي د بخاری شریف دغه پارچا وا انې مونږ سلام کړ چې دا پارچا باندې په دو پهل کو نی مونږ دې بوته ځان تر په پیم راغلو دې چامره په کړو پیم په خړی راچولو مونږ به مپیم چول بیا نو چې کړو کې پیم جو په بجو په نو به کېدل کنه چې تا شر ما شر مونږ په چا کو ته پیم واجو نو بیا چې پیم دی وړو نو بیا باندې ستړ کې بس اشر ور بیا سم لګیا ټول راځه نو بس ستړ کې دل داړي تا 14 شه او نشره به کې نور په فائدې به کې شته نور به کې فائدې خو ویل نه کی به ته بیا وایې دا نه سه انو انې چې مونږ ولا نه شاور کړه وی مونږ ته د ګورو وی په دغه خو روان دي مونږ چې نن به ته ګټو وی چې دا غره نه دي قسم په خدای غو پاګم پښ راغلم ډیر لوی سړی و دا د شیخ استاد شیخ کمال دغه د دوه لوی علما شاګرد نه مولانا سیندی مولانا حسین رحمت الله مولانا حسین رحمت الله له فنا په توحیدو ادا د فنا په جهادو د شیخ په درتون تاسو را جهاد چې سره در مولا سیندی اخمال دي او دا توحید چې سره په غسر خار کنه دا د حسین رحمت الله کمال دي د شیخ په شان شاګرد نشته دغه نه د حسین رحمت الله شته د سیندی رحمت الله شته دغه د سیندی رحمت الله شاګرد ټول جهاد په توحید باندې درس نه پیږي او د حسین رحمت الله شاګرد هغه په توحید کې خپ تکړه دي لیکن جهاد په مسله نبی دا د دې د دوړ شاګرد دی د لوی خلکو دا وګ زمینی خبر به د خپل مشران چې خبر شي دا پته چې موږ استادان سوب دي دا ته پوسان موږ استادان استادان نشته ګورم واس قرنا له ملائکه ته یاد کړ چې موږ ملائکه ته او جوړ یادم سیدا او کوي ادم سلام ته سیدا ته تعظیم ټیکوا یو جوړ لیارم لا په باندې لا سیدا کوي په تردا ادم سلام الله تعالی نو الله تجدو خو د بتور قبله شه یا اوس یو ادم تبدل کړه ادم زم تفضل الا ابلیس تجدو کړه ټول یا تبدل کړه ټول مگر ابلیس نو کړه با انکار وکړه اذان کټو غن او د کافرانو په لوم د الله کې د ته پته نه و چې د کافر ما ته خدای ډیر غټ غن کنه لیکن الله ته معلوم دیو جن او انسان دی پر په وجود حال تکبر نه کوي سو مثلا کیام جو او خلو لې تړې ما پتن لګو چې خوې کی کله تړې یو سات کې بخیر دې سبم نی بیاغه یو سات کې حدیث کرن وی ته ما یو تړې په جنت عمل کوي یو لې ځای فاشي جنت یعنی لک سات د مر نه مکه بدن د کوپر کار دی په جهنم ته یو تړې به ټول مر جهنم کار کوي یو لیش به جهنم تو در بخاری صحیح حدیث ده انو یو لیش دای په پاسی جهنم ده دنه بداته او کار الله واخلی چې دی به جنت ته لاړ شي نو په موجوده حالات باندې فخر مکو او د الله شکر ادا کو قران ته کې نوله یا ته قران بیانې نو دا چې فخر جو د خوري لوي سره ته شي یو څه کړو کې باپ ابلیس ته وره ستاسو ته لمی د دلیر لوي علم راړي لوي علم د دې د زمکه مخلوقو لیکن دې په خپل علم په عمل باندې عملوم درې کو ان دې الله د زمکه نه بوت برا دل ترقی ورکړه خود ته پته نه و د خود خدا د تکبر د کې په وجودو هغه تکبر دې وړ دې په شه د تکبر نه کوي او تکبر اذان غټو کنه دې ته څه ته کوم خلقت من نار خلقت من طين وکان من کافرون او در کافرون په لم دالک دبدا به ایمان کې یا شر کافرون چې دا سجدهونه کړه وکنا و موږ او ادم اوسه غته او بيبي صاحب جنت کې اخر دې نه برګره بسیار پریوانا به حساب کم نه چې خو دې دوانو امر دې کوي دېونه تا یوونه الله دې بیان کړي کومونه غنم و سو کوئی انا انګور سو کوئی انار اور سے چجو ابن کثیر بده کہ کل دغه ذکر کوي توجہ وای ابهم ما ابهمه الله کوم دا چې الله تفصیل نه کړي مبهم فریقه حاجت نشته رتا دا ادم با دا ابراهيم صاحب غټ چاو خوړه اسمان رسنه جوړ دے رسول الله صاحب کا سپی سپی تور کا سپینو کا برغو وګونه کټو لگای واک لکای ودا واک نا او جامیر صاحب کا پسنګ تور کا سپینې دې حاجت نشته نو ضرورت ته په دغه شي کوي چې دغه تعلق یاد کړي دې سره د عمل سره نور دې شي ته په ته حاجت سره نو بعد غیر يهوديان يهوديان په دې کې مناظره وکړي اصحاب کا وای دا سپینو کا تور کا شینو او دا صاحب کا جامع څنګه په دې اوس موږ په دغه مناظره مړ اوري کنه رخصه مړا وا رتي و تاور موږ ناوري تی و تاور کوی و تیری و دا او ورده په دې باندې اور با جت وته لا دای په قران خو کنه مولوی ته ته پیغمبر ورته خلق قران خو نه هغه نشته امو نظر شروع کړی دي ما زر مولا ته وې ابتدا مناظره موږ ته ما ته جته دي ته جت سره دا شپې خراته راو باڑی نراتلو نو مادا دیتا جس رہی دداری نراتلو نو مائی وقت خرابی نو دیکھ پتا رہا مائی کبھو مارا لنو یا مائی دوان چی تا تا پتو مدار رکے ماتا انو مائی بائی چی پا مڑی پا رہی انتا دو مائی چی ساسا کی دا اور چی اوری انزا اور روی ماتا دو مائی خدا کی دا کوای چې وسیله د بوتن ستا ته جواب چې وسیله باندې غواړي زه باندې غواړم ته موږ د ادم موږ ډار کله نه غواړو زه باندې جګړه ته ځه به ځکه وخت چې سکه موږ سره جنگ نه ها زه به دا وایم چې راځي موږ ما غره کو د نن نه بعد کال بعد ته خپل ملګری راوړې اته خپل راولم لس کسان ته به خو ما زه بس ته بل زه به سل خیم کال بعد ته بل تر ولې ته چې غیت ته قران خو ته ته پوس کوم په قران کې او زما شګرم سلی تار نه تاسو کوم قران په دې راته مونږ نه مشن خدای دی علماء دا په تا کوم راوسی مړی ورک نه واست دا یو غلط عقیده ده د يهود راغله دې کړو نو ساجت نشته وینا ته الله اینا کلا تسول موت تن شو ورو خبر ختم شو ولا الاسماء الحسنى ده الله كل كل نو فضل به الله وای په دغه مان غواړې یا په خپل عمل باندې غواړم شته او راستا ده عقیده ده چې دا دغه عقیده موږ نه مونږ خانه کته منی مونږه نه مونږ پوه شو اجس لانی خبرو کې وخت پاکه نبی اسلام ته ودل د نبی اسلام ته پوسو دی دغه مکه وره چې د روح حقیقت سره نبی اسلام صاحب وتاو یو درې خبر نورې مې دوا نو بلر چې بیا نو الله ته خبر ته بیره کا واسالم غانی روح قل روح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا ولو شئنا لنذهبن بالذي وحينا إليك ثم لا تجد لك علينا به به وأسشره وكيلا تانتا فوق الروخة نتوتا لندوة قل روح من أمر لازم هذا رب فوقم پيدا بس أبيا وايكو چرتا بذيك زياد بخ كلاري نتوتا تانتا علم واخلم نن موليان علم ولي أغيبا لا أني خبرك لغي أشيري أصل كارن موليان توقع دا الله كتاب دانشت لا أني كلغي أشيري مر يوري كندي منا ورواتا خبر كار بكوا منګه تی په موږ باندې په زور منګه تی په موږ په زور نشي منلې موږ وته موږ وتیری نه لټه موږ ډایرک واړو موږ ته قرآن وی ډایرک واړې موږ مړی نه وري بس څنګه کیده او ته د قرآن خلاف کې ته پوښ خدای پوښ لنډه شو خبر واره منظمه سره کېنو قرآن اوس دک قرآن درځي د الله او خی او لاسو کثر کال بعد لاسو کثر راولې موږ سره موږ ملو سره به کې پته دی ولګي ستا میشن دغه ده کنه غده نو دی لګیا شي پزول لګیا وکولنا او یو غو ادم اوسې غته وی وستا په جنت کې اخره تا د دې نه رغنه به سیار کوم راځتا تو خو خی امر دې کړي اون ته به ته ونه وا ارڅ چو الله نه ویل نو چې کدي دې شو ان تقرا وکړي دې شو نو چې وتا زه زال کمیکل کو دلم په ډیرو مانو رزل په مان د شرک برا دی ان شرک لذل عظیم ازل په مان زیاتی برا دی ذل په مان د کمی برا دی ذل په مان ظلم برا دی او دې من کوم مانو کو چې پیغمبر د شان تر لای کی او موږ ذل په مان د کمی را دی وای چې متاد نن کې می کوم کنه کو دې خور دې دې جنت نه بو دې بیا دې په تکلیف کې به تا زاله په نعمتونو کې مېو کنه بیا په تکلیفونو باندې زاله روړې پیدا کنه ادم انا قران په خپل کړی و کنه بچا کنه سوته سوته که په ګور تاسو سوره کا پنځه نمبر آتا دوه سمه سی په دا دې سمه سی په را کلتل دندتین دا دوار ترپون دو باغ آتت اقولا ورکول ومی ویخ پلی ورب تظلیم منو شا اکمی بینکو دیدی میون دارا برو هر کار بی پورا سل منی ورکول و هر کار بی سل یا دو تا منی ورکول هر کار بی دو تا منی بی دانا چی ظلم بنکو دی میون ایش باغ با ظلم نکو باغ ظلم خونشی کنه ظلم بوند کمی دار جی صورت فاتر کو ساتھ 32 نمبر آیا تھا دو اجتماع سی پارا آٹھ نمبر دو رشم دونوں پمان تک کمی سو مورا تھا کتاب ہر کل پارا تو مانا کہ ملیان وہ دا اللہ کتاب پری خود ہے نور کتابوں کے لگیا شیوی دن بیا سو مروس نا بیاور کرے دا منگا خپل کتاب آکاسان تا چی منگ چون کری وی دے پا دا خپل باندے گا دا خپل کتاب لا دا واما قرآن لکھ اللہ خپل چوناو کئی فامنو پاس بادینا دوالمنا بادی دینا کمی کم کی زاندانا چی دو میکی چی اللہ چون کرو تعلیمان سنگا شو نا کمی او کلا چون کرو قرآن لے راو دیو او کمی او داو که چکر را دیو کلنا کلا پٹیم را گلے کلا لیٹ را گلے مزان لے کمی او کلا او دن درس تقریباً دو گینٹی او شب آو آن چیزی او سکرار دو گینٹی خلال کنا چی دو منٹ دو قرآن نتا لیٹ شد بیا با یو گینٹا نا پوئی گی خان دو آگو کنا با کینی دو سا نمخ کرا بیا با مزان لے کمی او کلا پٹیم بند را تا نزدین کن ندا جو ظلم اللہ سنگ زمان یو ملگر ہوا شاہ سیبا دستا دا تورو کم دے اسی شمشی خان شمشی خان یو علیمو شاہ سیب نومی سبر سو او دما نویر ریر خسر ہو مونسا واکسر را تا نو اگوی وی ما با درس کو پا خپل جماعت کی وی دا آیات سراغ دا دستور پاتر نیچی ماو کاتا رتا میزو دقرا شبا چلا چون کری دی کنا نو بیا دے ظالم سکے سے نیٹو تب سلو میں اکتر سم ای مادیگر با میں درس کو ماس پاکی نبادا ای پو آنو شما لیر تب سلو سا او میں کار خوب پتا پرنو شما وی ما یو را در میں چرمنا خدا تیر شا پی خون وی بیا ما تا دا خیانت خیار شا چرا تا پی خپلا دا پی بل بسنگ پویا کی نی ما ایر آدم کنی زم پنج پیر شیخ جوانده و وی ذرا آئی تا میں چلک تا تا دا دور سبا کور زما لکار نه په مردان کې ان راتم پنځه پیر دا وي د مينو نه ویدا وچرا ما پنځه هغه ورځ کې هغه بلا ګران کار ور د غلا کو راتل مردان تر لې لې دې تنګ تړو کو رسمو اوس خو سان کار په چک در باندې را وړ او ګنټه کې بدلته بیا نو یې خیر کې نه وشه کړه او وی چرا نه لاس بجی ول شپې شیخ ها شاته وله ڈوڑے کھڑے ماں چی نا ڈوڑا رڑ میں ماں تے چی سر میں ماں چی جڑو رڑ میں نا اس وقت سے چل دے سر یہ ماں تے جو آیت کا آیت کا مشکال دے کم آیت کے ماں تے سورتے فاتر آیت نمبر بتی تے خان نیدا خطا لکل ہے وکاں ماں چی نیدی لکل ہے چاہے میں نا تا کھاپے کہ تو ساقا بورجا تا ویڈا رانو والے ملاک پر ڈاڑی وائی کانا آنو شیخ وطا قتل ہو اگر بورجا تا جنا تو ڈاڑا بڑا یا واو وی تا لیکل دے خود کعپای که لیکلے خواه خوی رضی در طواب ها دول رضی در پر مان در کمی ایده دا مان شد اللہ چون کن خود باز اینا کمی کن خود پار اخپل دان قرآن ازدان نکر اللہ را اوست او بیان نکر دان لے کمی او کپا جر که ومن مقتضی باز این درمیان دی وی جو چرا را جمعو کر واقعی پر کعپای که ما لیکن دکتا تاو چی لیکی جو رض بتا تا یوزا اشکال را شو چی لیکلے بی نا قضا با او گورن گرا که با اشکال ختم شی اباد مکھ دونگے بنے کو کہ پھوکم دال ارت لکھائی نو ظلم پمانا دا کمی نو شی بتا دا کمی کون کو نا فظلم الشيطان نو خل دې دوړل شیطان انا دې باغ نه ورځما په اخر دې ما نوې باته دوړل دا نه چودې پاګې کې او موږ کوشش یې به ته بوت په ما نه کو دې دوړل په ما نه تلوم دې دا دوړ ما نه قران کرا کړی یې به ته مې سره لړ شي نه دا نه کوشش یې ته په دې دا مصر دای په عالم یا بالا کړه کوشش عالم سفلا تا نه لړ شي و خار تا حبوت ادا ہے حبوت پر ماندہ کو دیوں دی چہبت بسلام اللہ وقت کچھ چاہی دی کشتائی نا پسلامات آسان نظر اپنا سورت حبوت کے برا شئی تو دوارا ماندہ من کہو دکا چی پدی کے اختلاف دے چی دا جنت چکنو دا پزمکہ ماندہ دا آدم بابا چا پکو سیدہ و بیوی اکدہ اسمان کنو تو بعض خلق پزمکہ کنو لوی خلق ہوئی امام راضی دی کنو خلق کنو نغی پس مکه گو پا حضرمود دا غلا که شرطاو نو تا بیا مانگو مانه که جلال شئی او نور علماء اکثر ویچی او اینه دا اسمان که و خب دی اعتراض که دا از مکو علا امام راضی ویچی آقا خود جانتی خل چکم ده آقا نخو اتل نیشته نغی بیا جواب که خیر ده تا جت نیخو زوای ورنسا نغی وی او اینه آقا دا جانتی خل نمیشتل دکه نیش پا آقا نیشته یا پا خپل عمل لار شی دی خو خدا پک دار کدر نکنو اج بخبر امرلار چه وطلی دا این منادری دی اد اخی منادری دا مرد آوریو دا منادری دا منوی خواه کن دا ککی دی دا که علم دی نو پخواه چه ایم بکن ایم با علم دا پار کن دیر نچه یا بل سپک یا گنی پا ایم پیسی و گٹا منادره نو پتا کود خان وی منگا کش شک دا مانون دا چاو کرا دا چه کم علامه ها چه جنت اسمان کن ابرا مانگو وی منگا اوزدهی او دا چا مانو را دا چا دا مانی تاید مانو خا امام راضی دیوان دا مال گرو باد کم باد کم باد سال فرد باد دشمن آن بای ولکم فی الارض مستقر اتا دا پس مکی لوگو نو دره دل دی مستقر دیتا وی چی سڑه مند وی لوگو نو دره گیش دان دا مکی ساپ دا کئی دا گا منت نیما دک استا جوان دی بستا لوگو نی او متاون اللہ کی فائدہ تر وقت پورے فتلق آدم او دید آنا اگا سالورم نعمت آنا درم نعمت بیان شا چی تا دم موازد کرو فرقتو موتا چود جود آدم یعنی تا تا فرقتی پسی دا قرآن که پتا قرآن بللہ او دا سالورم نعمت آنا چی استاد بابانا غلطی شد شیطان پر لمسا اما تو ما پرم که پتا کرو بلا پتا لکا آدم را بی کلمات اینا نواغ سے آدم سلام ترقل نا سو کلمات نفتا دا پا تفریق پا محضوب بادی فقرا اگه اولی استیق کریمی فتا بالی دا توبه نسبت چی اللہ تو جو بیمانا مربانی اچ انسان تو امان توبه خان فتا بالی مربانیو که اللہ پا دا بانده یقین دالام دالا مربان کم کده مربان ا کلمات سشه ده نو بعد خلقو یو حاکم یو عالم تیر شو ده شیعه ده شیعه بای عالم دیر ده خود شیعه تو که دیر سختو نو آقا بیا یو حدیث ذکر کرده پدی دوانه آقا حدیث وای ای که ذکر کرده لما اکتفا آدم الخطیه ار کر چې آدم علیہ السلام نا خطا شو قال وی رب اسالک بحق محمد صلی الله علیه وسلم لما غفرت لی الله تان په نو محمد تان په دې باندې توار کوم او ته ما پیو کا وقال الله تو یا آدم وکيف تعرف محمد صلی الله علیه وسلم ته محمد صلی الله علیه وسلم پیژنې ولم اخلقو ما خلق پیدا کړم نه نو قال بي يا ربي لأنك لما خلقتني بيدك تايزو بخبر الله بان پیدا کرو جور دکرو فرفعت راسي ما سر اجت کا فرأيتو مكتوبا على قوائم عرش کا نو ما دا عرش پا پایو بانو دادا چی لا اله الا الله محمد رسول الله دا پوش دا خریر لی ذاتمن شخصیت تے ذکا اللہ تعالی صدقتا تا ٹھیک ہوئے ولولا محمد لما خلقتك محمد لما پیدا انت پیدا دنیا میں پیدا کرو نو شاعران لگے کہ محمد دا سورت دا محمد پیدا پیدا کرو مر خدا نو دا دنیا و دا سوا دا حدیث چکم دے حدیث یا متنی او یو دا حدیث چکم دے نو دا غر دا سند دے یو حدیث دا کہے گوش دا صحیح دے کہ غلط دے اور بے سند ہو رہے چی پا سند کی دی کراویان سوک دی قصاند یا محدث چکر لگا محدث چکم حدیث دکر گئے داغا نا برا بیا پیزش پک یا او کسان یا تا کسان سر نبی اللہ السلام پر چی سور سانا دو گئی دور اگا حدیث کمزور رکی گی دینا دا بخاری پا حدیث ہوکے یو ایش حدیث دا تھی یا سلاسیات تھی این پایی که دری رویان دی بسا یا داغا دا تابید یا او یا پا دری موارسابان یا تابید یا صحابید یا نبی السلام دکر امام ابو حنیفر احمد دا تابید نو یو ایش حدیث دا سی دا امام بخاری دا فخر دے اگوائی دا ما سا دیر زیاد سلاسیات طول نا زیاد سلاسیات چی اگا امام بخاری رحمت اللہ تلے پا دری واسطو بانا نبی اسلام تا حدیث رتے لے دا مضبوط حدیثی تو بیادی دا محادثین پا دے که چاند پٹک کئی چیارا دا راویانو که چار تکی راپیدی خود خودی چی شیع یا درو جن یا سبل غلط اکیلی والا تو کہے کہ غلط اگر غیب آنا غیب کبو کی ضعیف کل کل بگی دا سراوی رہا چی اگر آنے دا الزامی دے مندگر تا جیس جوڑے گی موضوعی چی نزدان نا جوڑ چی اگر دیس نہیں دے جوڑ قال رسول اللہ صاحب قال دا سے نو آقا کو بالکل ختم دے او دا حدیث سے کم دے دا چیز کم دے کر کریں نو دا دا تبلیغان مشر چیو زکریا سے وہ نو اگر پخپل کتاب کے ذکر کرے پڑے تبلیغی نصاب کے نو پڑے کے یعنی کم چے ذکر دے کنا یعنی کتاب ذکر کے ساتھ شنو میں دے اور پا آغا ذاکی دا پچان میں نمبر تھا پا کہ دا حدیث دے خود اندر بچی او کار کرے دے خدا دے او بخی مہدیب پہ حفظ دے وطا اللہ کی مصو ہو سا حدیث دیکھنی کر رہے ہیں پا لان دے پا ریمار سے پکڑے پا رب ہے کہ یہ حدیث موضوعی دے یعنی بند گڑت ہے خدا ماحول کو نہ لکھ اصل علی کے اردو کے نہیں لکھ رہے تو چمک دا خبر ہو کہ دیو کو پر زکریا علیہ السلام بانی وے دا ہو کر دا برادو کو من کو زکریا علیہ السلام رات نے کڑے خانا من دا پتہ دا حرکت کرے من غلط غلط نہیں ہوئی دی ہو غلطی تھی شو دا نو کہ قصد نہیں کرے من غیتا بیا اللہ تے چلنا ہو دا تو کہ اللہ پوچھا پوچھا اکہ پہ غلطی چھ انسان دے اللہ دا معافی ہو کے خود ور نقصان نکڑے دی حدیث کنا تو وہ سیدھو پر دا حدیث طور کے طول پیش کئی تو سنہ دی وائے گورا پڑی کسانہ کی سوک دے یو خدا حدیث چکم دی مطل چکم دے اگر مضمون دا قرآن نا خلاف دے دکا اللہ وائی فتلق آدم ہو میرا بھی اور حدیث کہتا ہے کہ آدم باباوی نبی اسلام اللہ تا کہ ما برو کر دو نو ما دا اولی لا الہ الا اللہ محبر اللہ نو دا دا تکراو شد حدیث دا غدا ہے فتلق آدم بلا اگر کلمات چه کم باقی بان اگر بچ شده اگر کلمات قرآن کنی پا خبال دکر کری دی لگه تا تو گوری صورت دی کم صورت دی آره با تا ایس نمبر آز منم گا با دماغ و تکس نشو سا خدا دی من اپیو کنم آد نمبر درشتم گوری اگر کلمات دادی چه اللہ نکم از ذکرون قال ربنا ودوانو ربنا ظلمنا من زیادت اکڑے فقلو کمیم کڑے زان دا پار ظلم فاند کمی ولم تغفران کتو بخنو نکی منگتا ارام انکو بگوان لگنکونا نکا مخاشو منگا دا تاوانی آنا نا کلمات دلتا موجود دی نو دا خودی جی ما براو گتا دا برن آقا دا کلمو یا بیاد نبی سا پوسیلے دا کم بلا اگا حدیث کی بی آخری خبر دارا چی صدق تا آدم لولا محمد لما خلق تو کا قرآن کریم وہی کہ دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا دنیا پیدا کر عبادت لا اللہ پاک لکھا سور داریا تو گرے نمبر 56 وہ اجتماع تھی پارا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان دور اچھت دے کنا کہ اللہ کو غواری کنا 200 دنیا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جی پیدا کی لیکن دلیل کو بخیر کنا دلیل ہو خواہ چیو دے دا کہ ویل چی ما دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرے منگ تا خوچ دنیا عبادت لفیدا دبر چپن گورا وما خلق الجن والانس نے پیدا کر منگا جنات انسان انا الا ليعبدون مگر دے پر جما عبادت کی لام تعلیل یعبدون رادات لام تعلیل یعنی علت دنیا سره پیدا را عبادت لپاره دا نه چې الا لمحمد چې محمد اسلام پیدا کو نو زموږ دنیا پیدا کړه نو دې سره ټکراو نه بل راشه سنت دا حدیث دا حدیث په سنت کې عبدالرحمن ابن زید ابن عبدالرحمن ابن زید ابن څه دی بل اسلام موږ نو سیر شو عبدالرحمن ابن زید ابن اسلام د دې سړی په باره کې ټول وایي چې دا سړی چې موږ بېمان وو ټول وایي دا سړی بېمان وو لکه تصرف پاس کې په درېم دل کې صفحه نمبر 333 وایي امام ذهبي رافیزیون خبیثون دغه چې حاکم وایي د پلیت رافیزیون شیا امام احمد وای رحمت الله ابو ذر رحمت الله علیه دالو محدثین ابو خاتم ابو حاتم نسائی دار قرنی ټول وای چې عبدالرحمن ذیب دے دا ذیب دے نو حدیث ته دغه حدیث دی ملاړه خواشه دغه ذکریا ته بیا وای دا حدیث خو دغه دے خو دې کو نور پیدې دې څه پیدې دې بکې تقرب غیری دې خرابې کړې یعنی دار اسکار ہے کہ نبی اللہ پاک نبی اسلام نے مجبور ہے دغ پوسی دا مان بچ منگا بیا بیا تا تو کہ نبی اسلام پا اللہ با نہیں سکتا نشتا دا اللہ پہ احسان دے دیر زیادہ تھا نبی اسلام لے اللہ دیر زیادہ دیتا تو رہے پیغمبران سردار کھڑے دے ہو گردان چی اللہ پاک با دا غنو بطوا نا اللہ تی مجبور ہے چی بس تعالی بیار سکی دا وسیلی دا غلط عقیدہ پیدا کئی دیکھ دا ثابت چی اللہ مجبور دے اللہ اچھا نا مجبور کی گئے اچا نه پیغمبر نه پرختی نه دا مخلوق دی نو ابا څنګه مجبور شي الله مجبور کیږي نه دین او غلط عقیده راوته چې الله مجبور دی په اوس نبی اعظم له الله درجه ورکړه په الله یې څه ستان دی ها الله له ډیر لوی درجه ورکړه ده او مهنت یې بیا ډیر کړې هم په موږ باندې نبی اعظم ستان ډیر زیاته بې انتها لکه سړی دی زه استاد قرآن بیانوم نو دا دانه شو چې ما په الله ساده دا الله کار دا خدا الله کار نه دا ما باندې الله لازم کړی دي کله نه بیان خود ما رسدا راکی به الله نو کله ما ته فکر راکړی دی بیانوم دي کله په الله باندې ما څه احسان دی او دا الله په ما احسان دی چې په ما ته توفیق راکړی ها الواته تاسو ته باندې ما زه احسان نه بیانوم خو لکه تاسو ما ته بیان کته وروړه کې زما عزت کوی نو دا ټیک ده خیر ده خدای دې دا ما الله ته وایي چې ما به الله ته پېښ کړی چې د دوی زما دا کار ولې ما نه الله مجبور دی یا بل یو ولی نه مجبور دی الله یا بل عالم دا ټول غلطه عقیدې دي دا دکه شیګانو دا شرار دی شیګانو ته دم دارا چې دا الله نه پوسی دوه غواړي د وسیلې مسیر دا دا هم وسیلې شته دا الله نو لله الاسماء الحسنى فادعوا بها دا الله خپل غنوم په هغه ته وایي تر دې عرب اته نو رسوسی ګورای شي دا رنګ د کریا ځان چې سوال کوي کاف ہایا انسان ذکر رحمت عبد ذکر یا نادر عبد نیان خفی قرب انی وانا اعظم انی وشتر راش شیبا نورا ما کم بدوائی کرا بی شکو انی خفت موالی میورا بی کارتی برتی آکر محبی ملدن کو اولیا یعنی اگر زارت چاہت اللہ تا مادی رخصانہ کری اگر زارت رخصانہ پوسیلے کی پیش کری چاہ اللہ مان را کے اللہ والا بیرزی ورکا نو خپل عمل په وسیله کې پیش کې یا دوړ ستا چې الله تعالی په ماړي رسان کړ قرآن ته کې نور ما په ماړي رسان دي او جمال دا کار نه ٹھیک شو او دا نه دوه استاد زوره استاد دې ته زوره ورده کده کدا کار نه کړ په تاسو صدر کې صبر او خپشي دا نه موږ څه خپشي دا الله چې خپشي دا به خراب وي الله ته خپه کې نه شي دا الله په خلقو احسان دي که پیغمبران دي الله به احسان دي که علما دي چې سوره کتاب په الله به احسان دي پالا دی چا سن نشو غران کو کم چې دا وسیلې کې دی حقیقت کې الله کمزور غنی خان ادا د کفر کلمات دی خان نو وای نبی اسلام ته وو وسیله باندې شو وسیله نه هغه کلمات الله په خپل ذکر کړی دی نو دا حدیث چې کوم عبدالرحمن زید بن اسلم دا د قران سره درې سلور دا ټکراو دی متد کې چې قران ته قران اصل له قران به تللی یہ قرآن نہ مخالف یا غباد اس نے او یعنی بمتر کے درید سلور دا دا قرآن نہ خلاف دے او چکم سند دے تو پس سند کی دا غراوی عبدالرحمن زید بن اسلم دا بیمان انسان دے نو ته دغه حدیث پیش کړه په وګوره په عقیده کې چې پیش کړې کنه قرآن به پیش کړې په قرآن به پیش کړې ارزیار که په حدیث کې پیش کړې متواتر حدیث پیش کړې صحیح حدیث هم نه صحیح حدیث په عبادت کې چلېږي خو په عقیده کې متواتر حدیث ته چلېږي ګوره دا نه پوه کوي نو دی پکې بیا هغه منګړه ته حدیث یې پکې دغه ته راسته وایي یو حدیث ذکر کوي وایي نبی علیه السلام وایي من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نايا ابلغته وقرا وين لا نبي زعما كي ما ذا قبر تدوي ذا قبر كي اور نبي زعما قبر كي دايبي بي بدات تشي كذا ما قبر صار بدات تقول ذا بي اور بدات بي بدا هنا جد ذي اور ما يعني اسي نبي زعما جوان ذا خبر كون يا خدا ما تنخلات شام بل حدیث سند دا چا حدیث ہے دا دا مروان سودی صغیر محمد ابن مروان سودی صغیر دا کٹ شیعہ دے بیمانا پا عقیدہ کی پیش کئی علیہ کہ دیو شیعہ کون تا پیش کئی کم بختا دا ردان تا مدیان وی دیر کہ قرآن ہم نہیں ہوئے لیکن اسا عقیدہ نشی بچ کئی دا دیر شیعہ گانا تا دیر ردی دی سودیان دا تو دیر شیعہ گانا شیگان اقوار براک دیا پاکی اگر نمک تاقیده ثابت ہے نو فتلق آدم ربی نو ادکری یا واغت یا آدم انتام دخ پل رب نتا کلمات اکلمات سورت عرب آیت نمبر 23 نو اگر او فقر آگر او لوسی نو فتاب آلی میرا بانو را پا آدم باوان بانی ما پکو یکن دالا میرا بانی کرو که میرا بان دی قل نبی تو اوی اللہ کش شیادی دیدن طول او تقریبا روی قرآن تا فهمیت یا نکمی نیودانا پس رای تا در بنده هدایت کتاب یا پیغمبر هدایت پا معنی هدایت پا معنی پیغمبر برای هدایت پا مونگوی چه دی اتل سمانی دی پا معنی قرآن برای پا معنی تورات برای پا معنی نبی است پیغمبر برای دی چرا رای تا در بنده هدایت قرآن یا کتاب یا پیغمبر فهمان تا بودا نو چاچی تابع رو که دماغ کتاب نو فلا خبر علیه ما نو بیر پا دیبان دی آینده رو پارا انو دی غمجین چی تیر رو خوف ما سعاتی که مخی کم را دی او خوزن ما سبقا مطلب در سری ترقمی که را بیمار باشم یا زیبا بیمار شی یا با نقصان کم نو دک خوف بستا ختم شی تک با توکل را شی او خودنا سره تو بلی یا نقصان ردی خبری مال خراب شه دا به ختم شي ته باید کې خیر و بس مطمئنان به ته ملا شي الله دې ذکر لا تطمئن قلوب په قران باندې اطمینان سره یو څه د سر سبا غمني او پرود ده خپري پرود ده چې تاوان نه کړی بس لړ دې ته مو اطمینان حاصل کړه تاوان کړو دې کې زما خیر ده او ای سبا چه سبا شی مال والا را که پروا بنده که سبا دا مکمل مطمئن شد اللہ به ذکره دا اللہ پا کتا دینان را دی خلق کتا او تخوی برگی منکرین دا قرآن تا ولدین کفر رو اگر چه انکار کرد قرآن نا و قدو بیادن تقدیب کنن گره آتونو چه اینا پر مشکل شاد آتا شده ندا کدن جانم یادی اصحاب النار دیده که مگا مانا که ممزوجا دا جانم یادی دانش دای ملگری دنور دی دیده که منگا ممدو جمانه که دا جهنمیان دی کلا کلا دا مانا ممدو جمانه غلط ای بیا او کلا کلا اگا مطابقی مانا چه دا مذاب کنی لی مانا اگا غلط دی لکتا تو اگو رای پا دیا صورت که لگا مسکل آسین آیت نمبر 50 اگو رای وان فرقنا بكم قد صورت کے آیات کا بیان میں کس تھا تو بكم الکم بیان میں کس تھا پر دریا پنجے بچ میں رہتا تو ہر حال پر اون او دی کہ تا مانا کہ مدا مدا بن لے مانا غرب آل پر اون نہ پر اون بچا پری وام دا کو اکل کلا مطابقی مانا یعنی دا نو دی دا غلطا اکل کلا ممزوج مانا بیا غلطی کی لکا صورت دامو چې کوم ممدو جو معنا کوم پیرونیان لکه سورته متاثر کوي تاسو اونات تاسو هم پاره او سالته ممدو جو معنا نشو کوله غلطه ده آیت نمبر 31 و ما جاننا صاحب النار نوی گردوی منگا جہنمی مگر پرختی اس محمدودی باندھا تھا غلطا نوی گردوی منگا جہنمیان مگر پلائے کے نظر حکو پر دے نو دلتا منگا مبتابا کی دکھا مانا کہ محمدہ پتا ہوئی نوی گردوی منگا مقرر پو اور بار پر جانو مگر پلائے کی دا مانا رسا نو دیدہ کو دا آتا خالیہ تر پردر لگ لکھے مجھ داتا رسا کوئی داتا با نما در شکر جنو تو خوام دا امیم ہے ویدے امینہ رہے وې دا دې اسی وې دې خدای دې په دا کې دې کوم دا مړه دا سم ما زکړی دا ما مال نه دې څو دا ما زکړی بس څه خدای را ته خېلی ما دې ګورې امي ما دې سم ما امي نو پیغمبر امي دا ما پر فخر خبره ولذي بعث في الاميه رسولا منه صحابه کرام امي نو دې په لړ کې متا دا کاوی اشرف دې په لړ کې وستاد خې دا علماء اود خو امي نو کې ما دې خې ما نو اللہ دے کبر وکنان چھے انکارو کدو ابزور پکونا انکارو کدو قرآن نو فکدو تقریبو کدن رایتون دا توحید انکارو کدو ابزور پکونا نو اللہ کدہ خالا جہنمیان دی تبی پندے کیا میشہ دوی ما عیسیٰ مختم شو دوی ام باب ختم شو خیلتی ہم رہا سوک سوک پوشن ماشاءاللہ زیادہ پر بے کوئی خان دوائے بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عبد ولا هم ينصرون لا بس بس بس بس بس بس نظر نظر کام چتا ذا خلاصہ یاد آکم پر اثر کام مقصد سورة بقرہ بیان سلور مسلو دے خلاصہ ہم نہیں ذکر گرہ قرآن شہر ذکر رہا لی کہ بیا بیا لی کہی بوتی مولی کہی دانا کلی کری پتا غدا لی کہی چیتا یا جو ساج وزیہ کدا ویلہ تو بیا چاہتا خیم دا غدا بانا توائے مقصد صورت بقرہ بیان سلور مسلو دے اس بات توحید اس بات رسالت جات پی سبیلہ انفاق پی سبیلہ سنچ صورت کے مضامین سلور دے مسلے سلور دے در صورت پر سلور اسو کی تقسیم ہم دے اول ایسا آیت نور سو پور دا پر دیکھ اول ایسا مسلہ چاہ اللہ والا ثابت ہو لی پزاد صفات کے ابیان ہو لیشی او دا ایسا بیا پر درو بابن تقسیم دا اول باب شل آتنو پای کې دا هغه درو فرقو د درو ډول بیان شو کوم چې مکه صورت کې اخر کې بیان شو مؤمنان کافران منافقان قال اجمالا بیان شو په دې کې تفصیل کې دای صفات دای کوم د دنیا د اخرت دوه مثال نه دور دوه بیان شو په قران او منکرین د قران د وضاحت منکرین دوه قسمه یو هغه چې غنم لکه ابو جهل وینه مانو دې کې دا ډول ادات نشته ایو هغه چې منی ای دا په ځو د کینه چې کوم نه منی ابو جهل غو مالګر دی زما چې ابو جهل غونی غیر پر مثال پیش کړه اور او کم چې منی خو دا کوم زکای دی مثال دغه ابو الله سره کوم بیا د آیت نمبر 21 دا دویم باب شروع شو په دې کې عام خطاب عام خلکو دعوت ورکړو توحید د مطلب د منلو او توحید بیان په عنوان د ابو رب کوم په باندې پینځه دلایل او مطالبه دلیل پیش وا او بیا زجر ورکا نمن کو جہنم تروانی اور کامل بشارت ورکا نمبر 25 کی من کو تو قرآن تھا اور آیت نمبر 26 دفع ذرا سے ذرا سنگ اللہ کتاب دے چپ دے کہ واڑ اور مثال نہ دور دو وہ جواب ادا دے کہ مثال دا پار دا پویول بھی اگے دا پار بیادی ضرور نہیں جی غٹ مثال ہے اوڑ کے اگر سر دو ذاہت دا پار رہی تو خواہ کرے معاشی بیان نہیں کرے مچ بیان نہیں کرے بس بیان نہیں کرو وہ بیان نہیں البتہ دا پتہ دی چی پچا بدلگی قرآن دا آقا پک اعتراض شروع کی بیا پا لپد کی پتہ کنو باللہ سرا بیان دا سلور نعمتون بیان دا نعم اربعہ یو دا نش دا دا بوزیا کا او بوزرا کوم تا خبره چې څنګه او بوزرا انکار کوي کې په تکونه بیل یا کې په تکونه بیو بوزرا کوم الګ دا نشو ای ماشته کړي څنګه انکار کوي دویم نه ماته د موږ منافع وتار به کې په تکونه بی او بوزرا کوم دریم ستاسو موادت پر تو بارو ګرځو کې په تکونه بیو بوزرا کوم اصلو مستانی کنه لغزش شد شیطان په لمسه اما ته ماب کن که پتا کرون بیو بیو ربا کن اب یا آیت نمبر 33 که ترغیب قرآن تور که بشارت تور که چه سو قرآن تا که ناصل ناغبا مطمئنی لا خوب علیم علام یحزنون اور پسی تخویب پر که منکریو ده قرآن تا چه اولاک اصحاب نار پیا خال ترغیب ان سبق شم او دا دیده انا دا دره مجسد سورت شروع کی گی دا تر آیت نمبر بہان چیان میں پوردان پدی که خاص خطاب کہیں مخی عام خطاب عام خلق دعوت ربکم یہ دعوت مانیں او دین خاص خطاب بنی اسرائیل تک جب بنی اسرائیل تے ولی خاص ہو کہ کدا خاص ہو دے زان تا مومنان دے دا پیغمبران اولاد کتاب اور علماء پکے نو دے تے خاص وچ کنور منیو کرتے خو من کن کم بخت لکہ من کی عوام تاورو چرتے قران زکیں بیا مولا تا چه مولا تا خدا تا مولا نو تا تو خام خاص دکی کنه کم بختانو تا تو علماء و علاده ایزا تا علماء و علمان و تو تو خوی زکا کنه درسو که کنه تیتا تخصیص بعد تعمیم یعنی خاص کول دا آمونا لکه او سره مقرر تقریر کهی مقرر پاکستانو تا تقریر چه او پاکستانیانو جهادو که تا مسلمان های آم مسلمان دی جهادو که نو بیا که اگه پنجابیان جگور پنجابیانو تا سوی زکاو که تا پا بادر پراتی که جهادو که اندوستان براشی اندوانا ادا خذی بردبوز لورا بردبوزی او پختان پختون با پختون علیم پختان دو یه پختان تا مشتران پختون با جهادو را کردی پا اندوستان سور پختانی دادلتان تل جهاد نتی نو بیالتا پاس شدی نو ستا سو مشتران جهادو را کردی ولی نکیتا نو دی دوی تعمیم بعد تحت تخصیص بعد تعمیم ای خاص کول دا آم نباده نو پا دی خاص خطاب که شپق خطابات که خطاب وی تقریر تا شپق خطابو نکهی دا پاره دا او بدو را بکو دا منه دا خو پا دی که دارون بیرو کوچه کم ترکبی قاری تبیلی دا بطور طبیعی دا طبیعی دا مهد دا مهد وی یعنی دا لار پی سپا کهی مهد زنگو تا زنگو چی گرد رنگوی تا سپر کار چی بیاخو نیش چلی دیکن یعنی پا دی تمهید که لار سپا کهی دا بندی تارو گندگی تا خیلی پا دی که پا دی تمهید که دری پلیتا دی یهود اخکار کهی یه دا حقیقت که دی یهودیت اصول دی یو تحریف دا تحریف دا هر پر هر مانا ارول یا دی مانا کل مانا بدلی او کل الفاظ بدلی کله معنا بدلی اکل الفاظ بدلی خو دوار تحریب دی او دویم کتمان د حق حق پټول یهودو کارو او دریم ترک عمل خپل عمل نه کوله او بلته ویله نو دا درې واړه دا دغې پلیته هم دي د یهودو او دا د یهودیت اصول بنیادونه هم دي یهودیت په دې درېو بوتول ولاړ دی په تحریب باندې پا کتمان دا حق مانے اپا ترک امان بانے دا دی مقابل مومنان لا مومنان تاور دا مومنان دری سپات بیانے چاکی کار دا دا حقانیت اصول دی چاکر دا کسیم علماء بی چاکی حق پتھائی تحریب کا یہ حق پتھائی او دا دا ترک امان تب اسا کے بولی سے تب دا ایرات کے نا چاہ دی کئی وقت با پر کبر کے بسا مجھے تب پیرات کے اجترات کے انتا تو تکلیف نہ رہ دی دا مر خطرہ با دی جیل تا با دی او با اول با اخری تاکول با اخری نو تا تا وی صبر نو بے صبر سی با دی صبر با کے صبر با کے یہ مسئلہ صبر دیتا وی چی مسئلہ با بیانے او بس کے بینا بسا اب دویم سالات موز بڑھے رہے رکھیں لیکن موز صلی اللہ امداد رہ دی اب دا بار سکے درہم سی با ایمان دید آخران یا بنی تر یار پہ ندا دا بنی دے بن جمع نا اسرا دادا اسرا وی ابد تا ایل وی رکھی گلا تا دادا یعقوب علیہ السلام نم دے یعقوب علیہ السلام دو نم دے یو اسرائیل لے یو نم جگم دے نا یعقوب دے یعقوب جگم دے دادا عربی نم دے دادا اقابر دے او اسرائیل دا د ابراهیم نوم دی کینه به تاسو مونږ دا ورو دی را دی کینه دا دغه دا کینه نو اسرا معنی عبدا او ایل معنی الله دا ول راړه یا بنی یعقوب ول نه اته مثلا تیر شه دوه بزرګ په کومه خیال کوي خوصه او بزرګ په کومه مثلا تیر شه دا هغه ته درو چې او تا هغه چې بچی شي هغه دا الله باندې او هغه عبد اسرا په معنی دا ابد ایب مان دا اللہ او دا تاد بابا خود اللہ ابدو نو برو ربکم ولی نمائی تاتو اس کو نعمتی یا نعمت مفرد دی راوڑے خدا اس میں جنس دی راوڑے مفرد یا دی واحد جمع او تصنیتو اللہ شامل لے نیا خود دی خیال با نعمت مفرد دی راوڑے واحد راوڑے یا دا چیزا اس میں جنس دی اس میں جنس دی اللہ شامل لے یا دا چې نعمت کوم کې الله دی یو نو دغه د دې د واحد یو هر نعمت الله کوم به کوم نعمت په من الله یاد کوي زما نعمتونه آج کړی مې پتا ته باندې او اوفو بعادی پر اورګه په وادي ستاسو چې ماترم کړی دا بیاد کوم ایایا پورا کوي او وعده چې ماترم کړی دا کوم وعده کی تاسو ایمان را لا اله الا الله دې پورا کړو ولې بل ته مشکور پوښتنه ولې بل ته دا تا وای یا غو ولې چې الله سبحانه به کوم علی مرواخ چې دا پورا کړو ولې بل ته رب وای ولې بل ته مشکور پوښتنه وای ا پورا کړو او په بیا دې کوم پورا ورو بیا دې یا کوم چې کوم وعده مې کړو تاسو به پورا کړم بیا چې خص جوان بدل کوم عزت بدل کوم بچی بدل کوم ویا فرحبون خاص زمانہ یری گئی بچا میرے یا خاص ماتا شوق پیدا کریں رہبا پمارا پمان یرم نے پان دے شوقم دے وہ آمین ہوئی مان رہی بیما پا کتاب انزال تج مارا لے گلے ہیں دا تورا مار دا قرآن مارا لے رہے ہیں مصدق علی ما ما کم تصدیق کن کے دا کتاب مجھ تاثر دی دی کے جگہ مسئلہ اقصتا دا کتاب دغه نه کوي تقریب نه کوي ستا کتاب کې کوم صدقه په دې کې ده نو د دین انکار دا خو لازم شه ستا خپل کې دې انکار مې وایي که تا خپل کتاب مې انکار وایي دا مکذب سره کتاب نه خو مصدق سره کتاب دی ولا تکونو لکافرین دی اما کې په رومبی کافران رومبی انکار کوي په قران باندې رومبی انکار کافران خو په مکی وادو دې رومبی په کافر والے وایي ځکه دا یو شی دی که ښه دا ډېر خوند ول دغه تا دا یو ټکي باندې مخکې دی خوند باندې بیانې خلک به ته هم خوشحالي ته هم خوشحالي مکه وي په دې اول کافر خو قرآن نو ول کفر خو په مکې ول وکړل و هغه یې ولې هغه امیان و د امین د خبرې ته ورته نشته معلوم شوی ته پته پوهېږې اوس که امین باب خبره وایي مړه ته پته قرض دی وایي ته پته کلمې پهانه پوهې علما فضل کې لیکن که مولا یو ټپوس ما پته وکړي واو علماء پہ پتوا کرے علماء ماں وکلی کے پڑھو بار آزمانے جنگو نے کڑو کے پوچھوں کلا نگر پپو زامن یا دادا ترو دے دام رو آرے دا ترو نمی ناغتا ماں ناغتا لگی آدے بکار ولی کافر نا کافر دا دا خبر کافر کافر آو ماسو کافر نا بیاد پانچ پیر مودا مہدے کافر نا مچاو دې داګه مړه داګه مودا دې کټ کا پرغاره اپو دې جنگ را ته په پڅو جوړ شو مړه دې با تا کا و شو چې ما ته را بل دې تو په پوز دې مې تر دې کاس پرا او ځالي ګر او دفن دا دا صدا خبره ته ویل نه شو دا دا دا ما دا سوې ما دا ګور پنج دې شه ما ورز ما ګور به خبر مو کوم نن په کلی کې دې ولا دې دا شروع شو وځه کو په دغه کوفر په دغه شکلونه لګیری هغه واخه خبره چې تلو مورانته ماته یو لګره توخو ودا د ماډر خشاګر ما کنه ودا د خطر ما کنه ما ته کوونه کومه ایزه توه مونږ دا چې کده نه راند دا مثلا چې کول شو دای کول دای دا کونیان ما ما ما ما خبر نه کوم لیاز ډیر زیات کوم ما نه کې سره نه اخر ما د دې قران دا کړی دی او د تر ملت دورې کړی نو ما ته دا غتار کوم واستو دا خو زموږ د موګي سره دی موږ دې معلوم هغه وي دا ډیر بہادر سره ماته ما خدا کنه ما شکر دې بہادر ما زه تا چې دلته بہادر چرته دا خود بازاران شي چې معاملہ سم شو جنگړ خو موږ کړی ټولې واځه نو موږ کې ګړو موږ منکر په قران باندې موږ منکر ما کې وادو خو ایت نسبت ورنه کغم یانو او دا چې د مولیانو دی په تو نقصان کوي د مولا په تو نقصان کوي دا امیه خبره نقصان کوي د کې د لومبي کابر کړو ولا تشر بیاتی سم قلیلا مقر کوئی زما پاتون با دنیا لگا نو مانا کئی وی لگا وی والا خوش لگا ماخ لئی نو دیر ہو جائے دا وی چور دیر پکار دا ستا پا خیال وی دا قرآن دیو آیت قیمت سور وی تو وی دا ایمان تیر کھو سا دا قرآن دیو آیت قیمت وی سور دو آما زما پا نزبان دا قرآن دیو آیت قیمت دا دنیا سمان از مکی را طول دا دیو آیت قیمت نیش برابر دا خوشی سارے سپکو سوشے یا قیمتی ہے سپکو سارا جا سپک شی بیا چونکہ دا سپک خارک دے پا لس روپے خردی پا بیزو روپے پشل خردی گی نہیں تا قرآن سپک کاری یا سارے ہوا خر و سارا پا آگے مائے بیسا بورا مورا چولا سوٹی موٹی گوڑی نو پا لار مانے والا لی موندو نا پیجا لال لی اگر او چاکو ہے سرخ کلی بلو رہے دا یو کاغذ یو کپڑا کی بند کا خر سٹتے واچو نہ خدا سے نہ گانے باہر رہا ہوتے چل تک یہ دگا پہ پیک شو دے دا دگو والا مرغر سی پی جنے تو سوئی جو ہری اگر چکے چودہ تو کروڑوں شیر ہے وہ تو کا کا دا خر خرتے ہیں یا وہ بسو روپئے دو روپئے پرتوگا چولو خدے چت خا رکھ دے اگر وہ تو پرتو چلو ویدا والے لکھا ویدا رے رہے کور کے دے روانے کہیں نہیں خد شرمائی بوش انوخیر ہاں خبر بر پر لاج بازی رشتہ ہر سویا ہاں جو ہری جوہری کا کہا تھا بھائی وہ ارتھ تھا وہ ارتھ رہے سارے بوتا خان دو روپئے وار کے خر روان کا خر والا وای چې دا ما دې ورته دی ورو په خر ما په دور په خر ته جدې پر سیټ ته شو پنا جو منډه کړه دا نه چوي نه خل ما هغه ما ګډه وکړه جو هر چې خر سیټ تک نو زه دې هغه تیګړه کولا وکړه هغه کپڑا او غلاله په جیب وځه منډه کړه نه دی وځه نه کړو ما دواړه رامیانو غلو د چې کور د لال راوړې ده نو د سترو صندوق ور جوړ سره په واردانو اپا ہے کہ بخمر کپڑے چولی دیا وغیرے اترو چو چو چو چو چو اتر ہوتا چولی دائے پکی کرے عزت والاو کا اج دا بابا دا بڑیر قیمت کئی مالا دا اصل کے آگا لالو چی دا پا آگا سپاہ کے دو پیدا کی گی ندی جوڑا ندی جوڑا پر باچہ اعلان گئی ماتا کہ یو لال دے خود آگے جوڑا دی چکا مال دے چاہ جوڑا رہا مو مانگا پیسا رکھا چورا رہا نا باڑی دا چون کرتا جاگا خود دا ندی جوڑا ماتا پمنڈا کور تر اگلے دے انو اگا سندک کو لاکھ رہے دے چی کتیلی لار پٹو پمان بان ڈوٹ اٹھے دے نو دیو تو وای دا مولانیم دا کسا کئی تو پویول دا پارا دیو چی یا لالا چی اگا زمیدار خر تا چولے ناو خوش نماتے دے چی ما دور تی زد دل در کرے پا ریخم کپڑے کے میں اور آتر میں دا سرو پا زندک کے نو تماشو ایلا تم مات شو سا تا خونه کړه نو ته یې جوهری زه دغه نو خپاغو ده نه پیژنم هغه ته کده ما بیزتی کوله خو تا خود پیژنه د دوه روپو شم چې په دوه روپو هغه سره خود کروڑونو شو ما زه ماړه هغه ورنه چې دلې ده واه چې تا نو دن ته دې په لګو پیسو باندې وای دا دې پیس زه د قران دی یو آیات قیمت چې کم نه دا ټول دنیا دا دا ارش کو دا دے دے قران دی او یاد قیمت نہ دے دا دا اللہ کلام دے دا اللہ صفت دے دا اللہ صفت تو سو مان دے خود ہی چون کہ نہ اہل دی اے قران سے خبر دی نو پ پ درو پ مخرف شی قران کیسا کولا یا ما دو تا تلما نے انت کہ تکریم چوک نے او خان نو غراغ نو جب تے لا کنو لوټون راو ما یو روپ یو دسو لوټ راغو دا راغو زمانہ دا زمانہ خبر شپته اتیا کار مخکې چې هغه وخت په 300 روپ سالو روپ باندې بغوا کېدا یان درې د درې غواګانو پیسې ورکړل شي خو ته نه یو لګری ویاو نو سره سنور کې نه دا واخله هغه نه یو لګری ویاو سلو سنور کې وینه وی لګری ویاو چې سنور ثوې کړې هغه ته نه سور درکم نو ویو لا دا ولګ دا زمانه خبرې من خپل غوړې په 33000 باندې موږ بس هغه دوه کار چلی درې د چې نوټ باندې په 1967 کې موږ خپل نوې گاډي په 50000 باندې 50000 باندې 60 کې دغه واخې اوبان 20000 په دې 13000 15000 په باندې لګره 50-55 کې به ملایو د بس نوې نو یو لا کا وی دا لري وینا ویدو چې بولاله وی پیزور فرق بولای شي بلا خوشاله شي هغه ته مولای شي به اثر کې هغه جنت غټلې نه نه په 2 روپے ور کوي ما ته لا پته نشي خان ته به چې کله جنتونه بیا زو بیا ما په 2 روپے ور کوم ما ته لا دا خو د تکرون چې کوما یاد درته د اخرت پر کو چې اخرت کې ما جنت راکې نو جنت په یو لګنه په یو کړو نور کوم جنت دا ما ته اس یو بای دغه خبر رسار په جبا کې ما خو یعنی په یو لګنه چې بیا کروڑ باندې در نه کوم ما د جنت ته محتاج یم یو شی زما ځان له خو په خرڅو او مولیان ته خو دې اجت نشته خو ایت هو ته ول هم شه د جنت یعنی نو خو په لګو په څوک په نوړې هم خرڅي خو شه ولات ته تر بیا دي مغوره کوي اشترام دوه معنی کې یو خرڅول دي یو غستل دي یو او دارم بیا په دې خرڅول رسول کې بیا خو خولم دي نو موږ معنا کو مخ خو خوي زم په تاسو باندې دنیا له ټول ټول دنیا ته لګولې دا کدا ټول دنیا درکې کنه چې وای نخلې غره کدا ټول دنیا درکې غره وای نخلې پرې ان دې وای لګا په ماخلا لګا په ماخلا نو ډیر رسول تعالی باندې درکې ټول دنیا کوم نو دې دې کې باندې شي برابر د مولای ته باندې نو ولا ته ترو بیا تي سمن قليلا مغر کو دما فاطمه باندې دنیا لگا لکه سورته نساء ګور 77 نمبر آتا واو یا دې دنیا ته سور وې دې ډیره کله لگا اخر سر داتم اتو قل متاع دنیا قلیل واثق دنیا لك خلیل رمان والآخرت خیرون یعنی طول دنیا لك قرآن مقابل والآخرت خیرون آخرت قرآن دیر من دا آتا اتقا چه دانو تا دنیا محبتنا ولا تظلمون فتیلا اتیاتی بانیش تاثر معمولی غنی اما دارنگی آل امرانو گوری آیت نمبر 197 واپس راشی صدرمی سپاری تا یو سر ونوی چې دنیا لوی ډیر کله لګره متاون لارونه کا تقلبن کفر په بلاد دوکان دې کی تعالی اوختر اوختل دا کران چې انکار کړ قران نه بخاریو کې دې په موټر او دې په دی باندې خو دوکان شي متاون قلیل تقلل لګ په دنیا کې بیا دې ځانو به بسل می هر ډیر بزای دوړتلو د جهنم دیر خراب زائد اخلاعات من بس آتی دنیا اٹھول دنیا دا قرآن دا آیت مخیر دیر زیادتا لگا وَيَا فَرْحَبُونَ خَاد وَيَا فَتَّقُ خَاد زمانہ ویرے گئی وَلَا تَرْبِدُ حَقَ بِالْبَاد دا اس کا تحریف دے منگڑا وی خلحق دا باطل سرا دائی نتیجہ روا تا خواد کہ پھر دنیا پہ واقستا اس کا باطل گڑا اس کا مثال نہیں شکو دے گڑ وڑا یہ اما ګړو حق د باطل تر حق تر چې باطل ګډ شي نو ټول باطل شي لکه مثلا یو دیګ ریږي دی ادب یو چمچم بیا دی او ټول دې ګند کړی ټول دې ګند کړی ولا ته د حق مګړو ری تلبیس ول کیږي یعنی ګړوړول مګړوړو حق د باطل تر حق له باطل رنگ ورکی ار باطل د حق رنگ ورکی شیخ بوي ولی گڑوی بیده سنت ده مصطفی سرا مخبلا گوی سبا محشار که مجتبات را ولی ده گڑوٹ که درسا چې سنت ته بدعت وایي بدعت ته سنت وایي نبی اسلام سره مخ نه لګي بیا په قیامت کې نبی اسلام بیا وایي چې فرښتې جان دروان نبی اسلام صحابه صحابه زما ملګری دي فرښتې وایي یا محمد انک لا تدري ما حدث بعدک دا خلج دې هنه ویني تر کې جوړ ستا په دین کې نبی اسلام وایي په قول سخان سخان الله تبارک الله تبارک بیا ذخیره کې خدای تبارک ته په تمه دې جمال او شفارت کوي او ذخیره بیا کوي دا بخاری حدیث دی نو سبا وته کې د حق د ګډ وړ کا او تطون خاک او پټوتا تو حق دا غدمه پليتي حق پټوي وان تم تاسو ته وي چې حق پټوي واقيم صدا ثغا واقيم صدا اوس عمر مسلمان او جاری کوي مونږ وا ته د ور کوي د کا ور کو مارا کې او کار دین کوي کار دین کوي انکو ترا رکو وته د رکو غ موس کې رکو وا انا لکنه ودې رکو ول راړه دغه دې کې اشاره ده چې کار راکېن جمع را چې نور خلک د الله کتاب بیان نه کنه تو تر کې نه توحید بیان تو تر کې نه ته خلاف شروع کا رکو کې سره ټټیږي لکه تر چې موږ د ټټشي کنه یا د دې الله دې دین خدمت ته ټټو لاړه چې موږ وې 1 2 3 چې به پمړه شي دا معنا ار اختیار وته او کار دینو کې کار دین کوم کوتا لکه واستاینو به سب یعنی وتعانوا علی البر والتقوى تر ما ده کې دوه نمبرات کې او امداد او کې یو بل په خورول د توحید کې خورول د سنت کې دا نه چې د توحید بیانې توج دا خو دې غلطي وي او رد بذات کې دوی نه ده دا خو ته د خلاف کې کنه الله وي ته دې تر ودرېګا کلکشا اته ونه دا څنګه درنه پليتي ترک عمل چه پخپلا بان عمل بین نکو مولیانو یهودو ابل تا بی پا جهاد کنی ری پای دی خیرات کنی ری پای دی خپلا بی چرت خیرات نو کرد مولیات با یورد جمعی پراد بان تقریو کن چیز پا دی جمعی پراد بان سو یو کل بانگی علال کی کنا او وی خری پا مولیانو پا علماء بانی نو دیر لوی سواب دی پکنو مطلعه او کرد چه مطلعه سو برادی چه کور دادی و دمو خد و تا چرگی خ دا که مسلمان دا بابا سلیمان متاثر شده اگوی دا خما را کرده تاولی وی ما او نوی وی تاول نوی وی خری باشه دا خما تا تا نوی دا سون پا پا گره دا ما خلقو تاوی نو خلقو دای خیرات کنیم تو چرد بده خیراتو نکی نا تا امرو نا تا اوی نا کوی خلقو تا پا کولا نیکای بان پی بی بی پی علی فی بیر ری او تان تان با پردیان یریان پردیخ پلدان نه کنه داله نه کنه فقہ وان تان تان کتاب دا په دغه کې اهاله ته ولی کی ځان الله تعالی مو ته لالمی چې خپل نه کنه کې بدکه ابلا ته وخرو تاسو څنګه میسته خره کنه کته خر نه وین ته خپل نه کی کولا نو دبل دبل جنت دی خو ته نه نه فقہ ما دا خبر دا 1950 میں خبر لوبے درس ما کو د شفقیان دا زما رو بي شاگردان نو اي دي دا درنه دي خدا خصاتي نو دي بار غلي تیس کار پر بس چلي نه کي څه چل دي خ تیس کار غ نه ته چوس شي نو نو دو بزن تدير کا سان راو سره یو کا راو چر دغه ترجمه کړم چې ما دا نو ما ته چې دا خو دي خرشته ما دي خرشته کنه وي دي خپل تا کو دي خر کنه ما دي چې تو ته نه ښکاری وینه را دا خو نيسته مشته کنه نو استفهام همدا د استفهام د توبیخ ده یعنی په مهذب له جکه وتا کنزل کې د خر بچیا خر بچیا کلر غنیسته چې دا کار کې چې بل نه کی غړي بل جنا تلی کې پر جنا د خر بچیا دا وینا دا غنی واخا ما ته ما د خر ټول جمعه را وته یا مصراحت نه ته خر ویلې د غل کوته ما دا موږ ته کوم چې موږ ځان یارو چې سبا موږ دا نو یار موږ چې دا خران جوړ نه شي ما موږ ورته دا خپل کار بغایې کومه ته جمعه مړه به موږ یې شو سور جمعه اته استمه پاره دیو نیمه نه بعد ده خان سور صف پسې اډن پنځو ګوري مسولدین خمر تورات مثال دا کنه صفات دا کنه واغه تورات عالم شه تورات عمر د الله کتاب واغه تورات د معنی قران مثال دا کنه چې ذکر د الله کتاب تو میں اللہ میں حمل بیا عملوں کے پری بار نہیں چاہتا بیان کے نہیں پہ عملوں کو کم از کم پہچان دہ خار دے دا خار دے قرآن تسخار ہوئے یا حمل اسمار چھپور تک کتاب نہ اسمار اسی پر جمع سے پر میں لکھی گی کتاب تھا نہ کہ پخار بانے کتاب نہ تو بچا دا دا مفتی سے دے کیا مان لگے قرآن بانے ہاں مفتی کو نہ خر دے دا عالم سے دے خر دے آ کذیب اگر میں تو دان نو بات ہوں زمنگ نہ مرگر دا ہو دا ما پر دوں بے کہ تو مولان سے خباگی میں خباگی تو کرتا تھا نو آما تا تو خخا لگے مکتا سکو منگا دا اخبر سیٹنگ کرنے مل گروہ چی دیتا با اخرہ جوڑنے چی تکارا گئے کہ اخبر کار بکے کہ اللہ پر اسطح پر سنگتا تھا تکار دے وہ چونکہ دی پر ما حق دے پر ما اعتماد کر پلاران نے پر یادی کر راغلی دی دری سالور گنٹی ما تنا چی دی لگ دور شیور کم چی بات اخرہ خو جوڑنے چی کنا صرف دیتا پر منگ لیا لگیا ہو نمات اللہ دینا سی پر دا کتا چی دے کتا اللہ کتاب بیائی عمل نکا پر ایبان کمانسل خمارا دے پشان دا کر دے احمد رسوارا چبور دا کئی کتاب مخت اس بور بیس امس القوم اللہ دینا کذب یات اللہ بد دے سی پر دا آقاسانو دا قوم چی تقریب رنگ پاتون دا اللہ بانے دا مثال دے گورے واللہ اللہ دل قوم الظالمین علم بیشتر کئی چی علم چندہ کے بیشتر خانی کیوں ملنے سے در تو نہ دانی نہ محقق بود نہ دانشمند چار پائے برو کتاب چند سے سادی ہوئی نہ محقق بود نہ دانشمند چار پائے نہ محقق جوڑے تھے نہ عقل مند جوڑے تھے تو یہ خارے اور بس کتاب کتاب آنا سی آتا ہی اما درا چھ علم و خبر اگر بے معذو خر تو اسے پتہ چلا کہ بارو ہے تو مست یاد اور تجربہ کی پتہ بانے لرگو بار رکھ مدام دی بول کتاب نہ ملی انو دت پتہ نہیں دا مال لرگی بار کڑے خوش دے نظر تا میں فلا تاکلون وخرو تا اس کے عقل نہیں سے کہ بل تو ہے خپل دل نہ کی رہے او تا غدری سی پاد مومنان خو چ دا کی کت دا قانت سی دا دغدی اصول دی واستعین ایم دارو دا اللہ نبی صبر پکلا کے دو طرف مشکلات کو مشکلات بھرا دی تے قران بیان ہے تو برات کے ناکار مولیا ناکار پیرانو دار دین پروشو نو دی بتا بان فتوی کئی دا ولی بکئی کہ تدا مشن پر دی بدام وی وصلا پ مزبان دے صبر قران کے نو ادارا لے نو ادارا نو ادلس کم سلام او صبر قران پشپاڑ مانور اگلے ابن کئی ذکر کڑی دی شیخ ابراہیم شجاع نور کی 310 نمبر صفحہ کیا ذکر کر دی واشے اب یاد صبر دو قسم دی یو صبر پہ امور اختیاری ہو کے یو صبر پہ امور غیر اختیاری ہو کے امور اختیاری دا مانا کہ اسے پخپل دا مشکلات پیدا کی لکا ابراہیم علیہ السلام کہ پلار تو حق نہ ویلے بادشاہ تھے حق نہ ویلے اور تو چاہ گر دو اگر دگا ہوں صاحبزادہ ہوں تو بادشاہ تو پھر دیو اگر لے لوی دتمن سر وہ چونکہ اگر رد شروع کہ بادشاہ بان پہ پلار بان پہ قوم نہ اور تو گر دو صبر اختیاری دارن صبر نبی علیہ السلام اگر میں اختیاری ہوں اگر خواتے دے بادشاہی دل درکو خضر دی چیز کم اخوائی دل مدروگا او اخلا مال سورا درکو ودا مسئلہ میں کھا نو اگر اگر سو کرا مالی وانا گسا اگر تکلیف ایران لے اختیار کر پا غیبا مجبور شا ملک پر خدا ملگری پر شیدان شو یو دے صبر غیر اختیاری ہے لیکن یوسف علیہ السلام صبر اگر مصبر کرے وہ غیر اختیاری ہو اگر خدا اگر پتا کہ نو بواس کے وہ بس داگر شان برونو کوئی تا گردو بیا تو کوئی نہیں ہو تا داگر تا دا صبر کرے دے خو لیکن غیر اختیاری دے یا دارن یا یوب علیہ السلام صبر چی بیمار ہے پھر آگل دی نو پہ اللہ بیمار رہا سے نو اچھت صبر داگر صبر اختیاری دے خام وستاینو بی صبر وصلات امداد وغیر دا دا وسیلہ دا سنگا تکلیف راگل دے نو تک لکشا داستا وسیلہ دا اللہ دا واللہ ما صابرین ستا امداد با اللہ کئی رو سرادی آر نمبر 153 خدا شان یو لذین آمان ستاینو بی صبر وصلات ان اللہ ما صابرین اللہ وستامات خیمائیت خاصا وصلات و منصرہ و ان هذا هذا بيد مفرد نخبه ده قد الله قال ان موسى و موسى گران موسى گران موسى خو جڑا گان هم کوي موسى خو خلم کوي دا موسى نه ده دا اي هذا هذا بير چه کم ده نو دی هغه دواړو ته اچکله کړه. دا تی قرآن کریم دو شیان ذکر مپررن دا دواړه دا یو یو دا صبر ګران دی سدا ګران کار دی سلاد جی بس مان کے دا ګران کار دی او یقینا دا صبر مونږ لکه ورو خام خان ګران کار مگر نه ګران په یریدونکو دا الله باندې یریدونکي څوک دی هغه کسان دی دونو نه چې دی ځوان په مان دی یقین دی ښه چې یقین کوي انم دی چې دی مولا پورا به ما ملاقات کوم خپل رب ملاویدونکي قیامت کې مار به تپو کې تا بیان کړو کنه وانم الی راجون دی په دی الله ته په دا غس ایمان دی لاخره یا دے چې دا کوم دا رد کوي دا مقابله کوي نو ناکار مولیانو پیرانو سره دا صرف د آخرت اجر دنیا لا نه چې پیسې پہ وګټم واتقوا اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حته نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فذلك كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مثلا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مقصد سورۃ البقرہ بیان سلور مسائل دے اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورۃ سلور تو تقسیم دے اولیسا صلاتون نے پر اولیسا کے دری باب نے پر اولیسا کے اول مسئلہ دا اللہ والا ثابت ہو دی پندری باب نے اول باب صلاتون او پائے کہ دا قدر او ڈالو تفصیل کم چ مکھ کر کے مختصر بیان شو مومنان کافران او منافقان دویم بابا چې دا د امریکې سلطنت نمبر 40 پورې 49 باندې ختم شو بلکې عام خطاب عام خلکو دعوت ورکو د توحید د مسلې منلو توحید بیانو په عنوان د ربکم پایبند 15 دلایل پیش شو او دا رنګه منکرینو مطالبه دلیل شو منکرینو ته زجر ورکو بشارت مؤمنان ته ملاو شو د اعتراض شو آیت نمبر 26 کې نو آیت نمبر 28 نه رستو تر 40 پوری پدې کې بیا بیان نعام او اربعه سلور نعمتونه ته پر دې چې تاسو ولې انکار بدو ودونه کې په تاسو کوم به وحدانیت الله وانتو کوته ما واتان تاسو نشي ماش تکړه ولې انکار کوئ دویم نعمت د ځمکې منافع یا د فائدې سیان می تاسو ټول په لګو کې په تاسو کوم الله به وحدانیت الله دریم تاسو می په پرخو باندې ذکر کې په تکرونه بیو بیو در ربکم او تاسو هم په آیت نمبر 36 کې چې تاسو بابا نه غلطي شو په شیطان په لاره اما ته ما پرم کې په تاسو نه بیا دروبه کوم بیا آیت نمبر 33 کې ترغیب قران اور کا چې قران تکې نه نو تاسو به مطمئن وې آیت نمبر 39 کې تخویف ورکوم د قران ته بیا آیت نمبر 40 نه درم باب شروع ده تر آیت نمبر 96 پورې ده بدی کې خاص خطاب کوي بنو سره ده دا خاص نو با تخصیص بعد خو هم دې دوه کړه دې خاص نه دې هو خاص دا کتاب او علماء ځان ته پیغمبران او اولاد او مسلمانانو نو دې ته خصوصیت سره چې ګور کغې نه مانی ام اخو هم خلک دی امیان دي ته خو ګور خاص خلک کتاب او پیغمبران او اولاد دا تعلیمان او کتاب او تاسو نه مانی په دې خاص خطاب ګلومبه ربي رومبر کو یعنی آیت نمبر 46 پورې دا وایتونو دا په تور تمهید په تمهید کې د بنی اسرائیلو درې پلیتې ذکر کړي چې دا حقیقت د هغوی اصول دي د یهودیت یو تحریف دویم کتمان دا حق پټوله او درېم ترک خپل عمل نه کول بلته ویل چې دې کې ثواب دی او د هغې مقابل د مؤمنانو درې ښه او ثواب ښه صفات چې دا حقیقت د مؤمنانو دغه د اصول دي یو صبر مشکلاتو کې مطلبه کې تقریبا مطلبه نه پرېږدي صبر به کې جنگ به نه جوړوي او صبر به کې او دویمه سوال موز به ډېر ډېر کې او درېیم ایمان بالآخره او د دې دانه تر کومه چې قاري ته تلاوت وکړه دې دانه شپږ خطابات سته شپږ دي شپږ خطابات لپاره ترغیب چې اردو منه کنه نو په دې لومړي خطاب کې اته نعمتونه بیانې لپاره ترغیب چې دا مې کړو آخر ترغیب ورکړي ایمان راړي کنه ټیک شي کنه او دوه نعمتونه ذکر کړه چې په دې پاتې نعمتونه کوم غورې او که خلاف کوي بیا غورې سزا ورکوم نو لومړی نعمت نجات من فرعون آیت نمبر 49 کې بدیده باندې بعد خلکو لیکلی دي چې فرعون خوب بولیده چې اور راغ به سره د کورونا زما د محل وسلو زار ته پوز مولیانو هغه دا چې مولیانو یې دا باندې سره کتو خلک پیدا کیږي هغه بساله حکومت هغه نه دی لانو چې بس کوم خلک پیدا کیږي نه به وای نه نو خلک وای نه او بعد وروسته کدا را دي چې نجومیان وته وي دا ډول غلطه خبرې دي نجومي خو مونږ نه سر نه نه اره کافر وسو خو بي اصل خبره چې کوم ده قصص الانبیاء کې ذکر کړی دی دغه عبد الوهاب النجار یو قصص الانبیاء د ابن کثیر دی یو قصص الانبیاء دا د عبد الوهاب النجار دی نو هغه ذکر کوي وای چې ابراهیم علیه السلام ته حج ده نو ځان ته خپله بیبي بوتله په مصر باندې لاړ وه نو هغه د مصر پاچا حکومت او د مصر پاچا دا قانون و چې څوک به تله ښځه به تنه تپوس به ته کوي دا څوک ده چې هغه به دامې ښځه دا د چا کې کړه نو که خور به څوک خور ته به نکاح کړم هغه ته به زه بوځې اګه ترلو یا د مامارو یا بل څه نه وته کی سارو دهریو یعنی په زور دهریت خورو نو چې دنه ته وونه دوی چې هدا وختي او خد په معنا د وخور مراد یو خد په معنا د مثال مراد قران کې ورادي ان شاء الله خو بیا وقته حضور خيسته او د پښتنو نه د عربو نه هزار بيبي دغه پښتانه خيسته مو دیکتور خيسته ستر وګا غړا ستر د برابرۍ نادر خستان نیا ابراهیم صاحب ابراهیم صاحب خستان اس خستان ترین انسان نو هغه دغه ته وی سوان د دما ما حال تور اوسه ابراهیم صاحب ته په غورو له خو غسه کولې شو خیر هغه لا ته سر ترابه جوړ نه یال لا پاکا دما یې پاده ته دما د خدي پاده او ډیر بد کار شو خدای چې هغه بوتل ته دی ولته د چول خان ته نه جو به تر اخلاص شو نو یې دې د دې کو سټال دې نو بیا یې دې سوال وکړه نه خپل خدای نه چې ما خو کې نو تر لاته نه چوما سوال وکړه بیا هم له خدای خوخه بي بي نو چې بیا راغله بیا ورته یا ته وغواړه خو نره ښه ده نیکه ښه ده بیا سو چې سوال وکړو ښه شو نو د سر کو د هغه خاون ته وفات وه خپل لور ورکړه حاجر بیبي چې وه د دې عربو د مور د لور وه واخدمها حاجر او د هغې خادم یې کړه حاجر نو دا معنا وه دی وایي ورته وینځه وه د عرب چې دی وایي دا د وینځې اولاد دی دا یهود دی رامیان دي دا د فرعون لور وه دا هغه زمانه چې کوم فرعون و د ابراهیم اسلام د بادبیسر باچا ته فرعون وي د ابراهیم د یوسف اسلام زمان کې باچا هغه فرعون و واخدمها حاجر معنا دا چې دا د خادم یې کړه دا کشت را ښه ده کړه هغه هغه بیا ورته نکاح وکړه د هغې نه به انسان رسم پیدا شم نو اصله واقع دا وه دا ها دا بیبي چې رانه دا ډېره خفه وه لات خونه خو د غیرتي ښځې ته چې بد وګوري هغه بیا مري لاس وړو خو لویه خبره ده هغه ډېره خفه وه نو ابراهیم اسلام ته وحي وشوه چې دې ته ووایه چې ته مه خفه کېږه ستا په اولاد ستا اولاد به پیدا کېږي د مصر کې ا دې فرعون د اولاد نه به مصر اخلي دې نه به مصر اخلي دا خبره سینه په سینه روانه وه نو دا خو نمبرون پلیتو دا خلک دغه دا چې بندې تړل کمو خو په دې یو خبر روایت کې به دروغ نه وي نو فرعون ته خبر ورسېده چې دې خدا ته وایي چې موږ به زیاتي وو دا به اخلو نو فرعون ته ورته وېرېده چې دا خو به مانه بادشاهي واخلي لکه دې ملک دا په خپلې بادشاهۍ لپاره کوم کوم کار ته یې وکړې د خلکو ښه دی بوتلې څه وکړې ماشومان یې مړه کړه بادشاهي دا فرعونیان دا د دې زمانې نو خیر هغه هغه خدای ته وایي نو خدای بیا بچو ته دا خبر سینه په سینه روان دوه درې سوه پنځه شپږ سوه یا زر کاله بعد فرعون دا فرعون بیا دا چې کوم د موسی اسلام په زمانه کې د تر ورته د وی چې دا خدای زیات شو سره ملک اخلي نو دا بیا دغه شی شروع کړ نو چې یو څو کاله د بچي لاړ چې وته چې دا خو وته موږ به خدمت څو کوي نو بیا دا څه وکړه چې یو کال بیا لالو یو کال بیا نه لالو دا موسی اسلام په کوم کال پیدا شو دا کال بیا لالو الله موسی اسلام مرته دا سید دا ور پسند کړي او هارون اسلام چې په کوم کال پیدا شو په کال نه لالو دا به تفصیل وروسته راځي بیا بهران نو دا اصل واقعه دغه وه نو ورنه جن هغه یا کچې بچکړې مو یا بني اسرائیل او اولاد دې دا کې دا تکرار وکړه نو دا مطلب دا دی تکرار وکړه چې دا ګوره اهم شی دی او اولاد د هغه چا چې هغه د الله بنده وو او ربکم ایته شرب وکړه اذکر نعمت یاد کړه ما نعمتونه هغه چې ما کړو پتا ته باندې او ما غوره کړو تا د المعالمین په مخلوقات خپل زمانه علی بلام د راحت ده ها علی بلام د استغراق نه چې ټولو خلق باندې يهود وايي موږ وايي په ټولو خلق غوره یو عیسایان وايي په کوم کې موږ سره یو الکو خو نه له عیسایو ما ته ګور موږ په ټولو خلق غوره ما بیا وکړه موږ څه پوهو د ترجمه قران را ته خو غوره وای نه چې ما غوره کړی ته په ټولو خلق باندې موږ غوره کړو مخنو په یو په قران مونږ کله ویلو نو ال علیم کې الف لام دعا دا کله کله غلطی دغه ده نه کیږي یو سره خبرو کې په یو دغه ده بل غلط کې د دې چې قران مو کتابونه باندې کړو چې دا کتاب به عارف نه ګوري ځکه دې دا خبره زهر قاتل دی تباب هم کیږي لکه دې روایت کرا دي بعضی بستامی رحمت الله علیه لوی عالم تیر شو لوی توپی ده نغه باوی اغوی لیوای ار په من لیوای محمد صلی الله علیه وسلم نو مين وای دا دغه تعلیل نه وای زما یعنی زما دغه تعلیل نه غوی دا بیان ده تما جاندا ده نبی اسلام دې جاندا چې تا وګوره د کافر شه او چا افراد کوي چې نه دا ودیا هم پیغمبرانو چتی اته دغه ده کې مانا دادا لیوای زما جانډا د وجه نبی اسلام د جانډې نو چل ما خپل جانډا ما خپل ټول اعمال نبی اسلام د سنت تابع نه ما جانډو چل دا مانا شو دا شیخ عبد القادر جیلانی په واره کرا دي چې کوئی قدمی حال علی کل وغل علی راس کل ولی وګورو ته چې کوم نه پوه نه غوي وګورو ولی پیغمبران هو اولیاء چې دي در پیغمبران د پاسه دي او زمما قدم د پیغمبران په سر باندې دی او کوم چې دا نور دی د اولیاء د شمنا دا خو د کوپر کریمه غلا کړه كل كل على كل ولي على رات كل دي كل مراد اغه دغه خپل زمانه چې هغه زمانه کوم علماء نه رد نشکول شرک بیان توي نشکول دغه خشيګانو توي دغه بیره غي دغار کړو په د شرکيات په سمندر کې دولس کال مسلسل دې میدان دروته وې دولس کال بیره سره دولس کال بیره د توحید وا خشيګانو غره کړو دول کار بیڑا نہ چھ پزین کی پرتا ہوا دول کار حضرت اللہ کرائی واسلا نو دارنگ دا العالمین ہم دا مراد دے علی بلام دا عہد دی مراد نہ دا زمانہ چا زمانہ کہ پ دے پٹول خلق بان ول غرو دا موحدین و نور خلق مشرکان واتقوا یومنا اوس دا علی کتاب و غلط کتاب جم بل تو بچ کی پایل کے پرت تو سال شرکیہ بانے یومن واتقوا عذاب یوم اندی اثر کے بعد دو مذاب دا ویرے دا عذاب دا غرو دا کہ بدلہ بنی شور کول یو نیک نفس یعنی پیغمبر دا یو بد نفس دا طرف دا در برم یعنی کہ پیغمبر پلار پیغمبری کنا لکن نوح علیہ السلام خود دی بنی شلات ہو رہے کہ پیغمبری زوی کن لکن آزر نو بچ خپل پلار بنی شلات ہو رہے کہ پیغمبر واری لکن نبی اسلام نو خپل ترونی شلات ہو رہے لا تجدی بدلہ بنی شور کولے یو نیک نفس یو بد نفس در نظر برما ولا یقبل منا شفا قبول بنا کرے بدکار نظر نہ شفا رسی سوے شفا رت اخلاص لے کی ولا خد منا ادنا انو قبول کرے چے دے بدکار نفس نہ ادن سے پی دیا سر شوتا ولا منصر نبا دے مدار کو کرے چے سلور ترقی دنیا کے یا بے زمانہ تو لا تجدی نفس نشی بدلہ ور کولے یا بے بیا شپارت کو پچا بانے اب اللہ اکبرو یا بے رشوت کرن لا یو خادو من حالو یا بے بیا بوک ارتال شروع کرن اللہ رو بے باندے کہ حکومت بے دور راو سے اخلاص پرے نو دا شے بنے چاہے دا سر رو اللہ رو باندے دیکھ انہ بے شپات قہری اکران او دیدان رو بے نعمت دیکھر رکھ پاہی بانے نجات من پر منر پر غن بغنو اگر ہاں وہ پیروان مالی پلام نیش داخل دا قائدین خلاف دے وزن جینا کم یار کا کل چخلاس کریم یعنی وز کوری زن جینا کم یار کا کل چخلاس کریم ویتا دو فیرونیان ما یو سومون کو رسول بیتا دستو اللہ دائی بدو سزا گانے اگا سزا گانے دائی یو زب داد دائی زب ہون ابنا کم داد دستو اللہ دائی تفسیر کئی خان اب بدو سزا گان دائی چیز زب ہون ابنا کم اللہ رو بیتا دستو نامن اجوان دائی پر خود ستاسو جینا کائیں ستاسو خدی نو دیا کہ مجھے مانا کو دا پہ اتبار دا ما دا پہ اتبار دا دیوے کی رسو باتیں خطے جوڑی دیں انو اللہ کو بگو یا خودنا نیس بنا تا دا ایبن پا مقابل بنتا پکارو کنا خود ما تا بگو بل شیر آگئے دا جینے چی پیدا چی کنا اندی کسی پا لکون بانے اند دا بچور پیدا کولو اگا جرسومی بنی ہوئی پلکونو دا چھ پیدائی دا خدایا اولا چھ پیدائی اندے سڑے نہیں گورے ترسو دے بالک شوئے اندے کے سڑے دمیتیا دے کئی رسلی تا ہے قنور دے کے سڑے توف سنی ایچ کالا بادن شو دے کے بیاقا دا پیدا شی جرسومی پیدا شی نو دے تیدہ کھ خدای دا پیدا کی دو سر دا خدای واساسون ساکوما تا دا گوری دنی کنا پیگنیر کوئی نلا سکار جنائی واقعا اگیم بچے رہو رہے دا تو کا رغم بچی روڑ دے دولی ایک وقت طاقتی کنا جنائے یعنی چی پیدای دے کنا رغم طاقتی اولا کنی چی رسو بردے زوان شونی وفی ذالکم اپدی کار سال کی بلاون امتحان در افتا پدی علالو دو بچو کلا امتحان دا دیر لو امتحان دے چی سڑے اولاد بچے والا علالی یا بلا پا ماند نعمتا دا بغا نجات تا بودی پدی خلاص والا استاسو کی نعمت درفتا نہ ڈیر لوئے ویس پرکنا پہ کون گا دادو ہم نعمت نجات من الغرق او دیا کہ غرق محلی بلام داخل ہو دشی او یاد کا کہ بیلکرم او ساد پر دریا با بچ پر کئی تاسو اگر پر کئی پیرون آنا دیا ممزو جبانا او تو چی آل پیرون میں بچ کا مطلب دا دا مذاب یعنی حکم چی پا مذاب باندی چی مذاب دیرے دا اگر حکم نا خارجی اگر وہ جا آنی غلام و زیدن دا غلام مذاب دے و زید چکا مذاب نہیں لے دے اگر وہ جا آنی غلام و زیدن را کہ مانگتا غلام دے زیدن مطلب زید را نہیں کہا تو کہ دا مانا ہو کہ غر برون آل برون غر شو برون بچ شا دی بیرتیان یو محقق دی محقق دوانی منقل کتاب دی کلی نجات نجات پیرون او دا ثابت کنی چی دی بچ شوی دی یو ہدایت پیش کرده فی ایو بیر صورت یونس جو گر آقا خپلا آقا ویچی آمان تو انو لا الہ الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل وانا من المسلمین آقا بی پیش کرده نو بیا دغه په ورځ کې بیا مولا علی قاری کلی پر روانه مې نجات فرعون بیا دغه شاګرد راځي کې کیسه ده هغه بیا د دیولې سلسله جوړ کړ نو شیخ وایي وي د بیلتیان هغه محقق سي چې پیندو سم سي بارې نیولې پیندو سم سي بار باندې څور باندې تر ګورې اک نه اته ور سوتینا تر تا پته ولګي ا چې فرعون بچو ده بني سال اخر سال آت نمبر ایک سو تین فرادا ارادا کا فرعون انا سپیدا میں چو شڑی دے لے دم سر نام فغرقنا اغرقنا هو ارے ما کر کدلا اترا او تو جو تر ٹول نو کدوانی دایت لوستے نہ بول دا کتاب دی غلط وغرنا غرقنا فرعون انا دے من ممدو جمانہ وا سلام آل فرعون من گلے اگر فرعون یانا وان دم تاسو تاسو تا قتل داری را مده که دشمن تباکی تو تا گرلا که نبی اسلام کلا چه دغا پتخا شو بنو قریضا نو نبی اسلام وصف پیس تو روکرا چه تیک دا رازوانان رو قتل کهی ابو راگان چه کنو ما شما خدر رو نبی اسلام پا برا دایناتو راسته بی او هغه به الالو بی هغه به لټ و نبی اسلام به خوشحالي ده رحمت العالمین ده کنه دا هم رحمت دی چې دا بېایمانان چې دا خلق قتل شي نو ښه دی پای کې یو هلک پاتې شه چې هغه بدن نه غټ و کله که داسې ماشومان دي لس دولس کال وي هغه پوره سړی نو هغه چې وکړه دی وي چې دا خو هغه د لږ عمر و نبی اسلام دې راوسته وی دې څنګه دی دیکھتر گنا کھولے لکھوں نبی اسلام مدد یا پر ایبو اتراخ پر اگور اتراخ کی اختراخ تلی کنا یا لان دے نبی اکر چوئی کرنے وہ اختنو اقر اما اقر دی آتی اتر قر دی بنو قردہ والا اگر بیا دیر لے کمار نکڑی اگر بیا دیر نیک سڑا مولیانو کی دکھتے نیک سڑا دادا دکھتے دیر دے بیا دیر جنگونے بیا کھڑی نو وغرنا فرعون اغرنا فرعون ذاتو تقتل وضعنا موسى ربنا دا نجات نه غرق دا دویم نعمت چې ما د غرقونو بچ کړو وضعنا موسى ربنا یاد کا یعنی ته کله وعده وکړو موسى سره سلو سروي خوشبو چې سروي کال فرعون سره مقابله وکړه ډیر ستړی شوی ښا دا لا محبوب ډیر ستړی شوی دا څه کا کوئی تو سلوخ رو راشا چی آرام ہوکے اللہ نو داغتا پا غیر موجود ہے کہ نہیں سوکرا سامیری و تسخیہ جوڑ کرو سو براشی تفسیر او اغسطی کے سر داغا اچھو یا سو پلکی مونکی یا واہ پا کے پر دشار قراراتا پر خلوہ داغا پا باہاں واہ پا کھو ویلاغ وادا الہکو ویلاغ موسا پانسیا آخو داہر خدا خودی کر آگرے نو خالکو تا پسیج دور تو تاہا کی براش نور دانوکے نو وضعنا موسى ربنا لتنا ايات كاكا شوادا كرم موسى سانا سلوخ تو شو چرا شرامك ثم اتخذتم الا بيون ازدار اسخي فسيبال ثم اتخذتم الا اله اتخذها دا دوم غلو غاري نو العلا لا يوم بول او الهنا او هذا برابسو ثم اتخذتم العلا الهن بيون ازدار اسخي فسيبال دا خداي توب سجدی ما توقرين من بعد پاس تو موسی سانا کوئی تور تھا وہاں تم تاری تاثی تاریمان بےمان تم آپ کم بیا میں اپا پرست اپا یو دا پارا دا اپا اپا دے تو دا گنا دا مخ کے نالا معاف کری یو دا پارا کہ گنا ہو کے اللہ نے معاف کی مطلع چې الله دا ما مخه تاسو ما کړو ما پاونان کوم دا به دي دا ما دل څنګه ما نو کړی دا ورسته فسور آل عمران کې څو باونه آی کې ودی بیا تاسو په دا ورسته چې قرآن دا ته یاد چې رسول سره ما چې دلته تاسو ته ته ته سو ما پاونان کوم بیا می ما پی ورسته نه یا بیا ور ما پی می ورسته نه الله ما معاف کړو په دې نه خامخاته شکر ادا کړئ او درم نعمت نم درم نعمت اعتاو کتاب یعنی قانون دا ډېر لوی نعمت دا الله دی تا له قانون درکو تورات و ذاته نه موتل کتاب یار کا چې ورکړه مو موسی اعظم د کامل کتاب او په ایمانیاتو تورات اور فرقان و د تفسیر یعنی پر کوم کې به منځه حق او باطل کې خامخا تاسو لار مو وای هدایت حاصل کې دا درې نعمت اعتا کتاب سره ورما اپان القتل دیتہ چې ما پیوشوا ارخه د سخیره نو دی بیا چې موسی زان دای ما په د وینا مونږ ته خدای په خپل وای مونږ ته خدای په خپل وای یا دا کتاب جوړ د الله کله وینا مونږ ته الله وای دا ما کتاب دی ان شاء الله پاک په دغه باندې الله به گرفتار کړه دغه بیان کړي وقت قال موسى يا ذو موسى سام قوم قد قامت وكانت تذكر بقول دانواني بنيو لسخي بنيو ساد سخي فسيبد باتخاذ قوم عيد الهه فصبد نيو لستاد سخي فسيبد لويات باندي فدوب الى بارغو توبوا راو كر اخبر رابطا سوكي فقتلوا انفسكم وين اخبر داني اخبر تشا شرك كده کدوی کړه پلار دوی کړه حلال کی ا کدوی کړه نو دوی دی حلال کی ک پلار کړه دوی دی ولیک پلار دی حلال دی فتو ان کو سنا ونه شو یتا ته دنیا کو نو نه شي تا دوی ډیر بد کار کړه نو ذالکم خیر لکما دا کار تا دو غره تا ستال پر پنځه طرف تاسو نه ټول تیار شو او چاړي لا تاسو راخلی په پلار په زوی باندې زوی په پلار رول پرور باندې خدای په خوانه اخوان په خدای باندې ذکر موسی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ دا خلق خلق دا متواجد یا اللہ وی دا فاتا بالهم ماپ دیدا ما یہودیان وی لکل کڑی چ او یاد راغ دا مڑ شو او یاد راغ دا مڑ شو یاد راغ دا تا سوئی سورا را سورا تا سی او یاد راغ یاد راغ خود موسی علیہ السلام تر دی تر رحم دی یعقوب علیہ السلام اولاد کو دور بچی یا سلو پیند پوشتو دا موسی ابن عمران ابن یسار ابن قاحث ابن لاوی ابن یعقوب پیندو پوشتم پیندو پوشتا کدا پا کرون شوسا خود یهودو کار ہے دروغا مطلع دا ساوی جی منگا کلوی برکات اللہ چولو سو برکات اللہ خود سپی سپی خیزیران جوڑ کرنی پا دی زانو چا تایی ایچا تا پیر بابا اولار چار سا زن دا پیر بابا بچے دے سوار تنڈک دا پیر کلے پران گے وی دا پیر بابا ٹول دی ملک دا گندون دیر نی دلتا ہوں پیر بابا غریب یو واده وکړن سور خدای بيد سور بچي وراوړي په ځا خوښه نو څنګه کار وکړ یا ټول ملک ډاکشه سو ابا ته ډاکا دا چار ځله ډاکا پیر بابا دا ولار نه په څوته ډاکل نو بنیر ته ټول ملک ډاکل دا غو سور بچي راوړي دا اصل دا یو ځان دي خو ځان چې ته دا کار یې موږ دومره بابا ډیر برکت دی انا دور بچي راوړي دا يهودا غچل نو یو یاد راکټ قتل شو اولان کې د چې مصر را وطن کنا نه خلګو دي کیو لکه سورۃ الشورا ورته ده د مصر نه را وطن ده نه خلګو دي کیو اوس بیا ته ده الو اما د قران پر نه کې څه چاون پاتوان نمبرات او هن اد نور باندې ور او کوم کوم موسی علیه السلام دا اتر به بار چې بودا د شپې د ما باندې ګان یې کان ستادو تا کو به کول شي فرض ته نو تر چې پیرونو کتل چې دی نشته نو خل دی الا الا الا خل دا په ځان راغور جوړ پتی چې د نن لار چې مړی کو فرض ته نو په مدان حاضرین نو لګر فرونه په خالو ګر جما کوم کی په ځان ته راځي دا شي دا په ځان شپې کوړه ته کته سو د کوه د حکومت د کوه حکومت په ځان کوړه لاړ په دوه غس باندې اځه زار د موږ د شپ په کوه کې چرپات به پیرا کوم پاس مونږه گاډه بوته ودا تا چې راتلو نو ډیر غاڼه ودا خو ما ته نه کتل کپنا جرار منو کپنا کرا تا چاوي تاسو غدا ونه کټا ور دغه غدا بغران وای په کومه په دغه غدا دلته هغه وی بغلو دغه غدا دغه دروازه مړه معلومه کما ونه کتل ویدا خو راکان راغلی راکې جیان راغلی وو حمله وکړه او د جد ور پوزی شو په دغه کې وشته ما ښه چې بیا تلمه نو هغه خیر زمونږ ګاډي یو ځای کې وو مونږ د شپې لوډ وړو هغه دا تھا نو سار زمونږ لاړو چې لاړو نو یو لوډ مونږ وړو بیا سار بیا مونږ لاړو هلته کې نو چې لاړو هلته ناسو لس بجې شو شتې نه نو دننه چې کوم دغه وو څوک ادار مونږ ته دا ولې هغه تا ته پدې چې ما نه وکت کوې ترخ کوې ترخ ما کوم پر راخه لاړه یې دغه واته را کوم نه را ته ګورم څنګه نه دي خر ما ګاډي روان شو واپس راځو کپنا ته موږ یو پر مېنو ایسای یو نه نو هغه ها او په لاس په لاس وړي ډېر خبرې دخلې نه په لاس باندې دا چې وي بیا ما ته کوې ترخ خلق تکڑا دے دا پتا نشہ رسے خود کو نہ کوڑ تو شپیلا پیرون نہ پوجا شپیلا کوڑ تا نوار تا پیرون نور پیرون خاریو تا رجمن یور سی پوجا را دے ہم لگ پتا گوان نے چھ پوجا را جمع تو پیرون تا تقریر کی ینا ہا ولا کن دا قفان دا یودا بنتر لا شرما تن قلب دی لگن تو شرما لگ ٹھور گئے اقلیوں پہ دا پاتا تا کی دے دیر لگ نو چیلا کو نو چیلا کا سر تا سر ما ویل کی او قلیلون بتا تاکید دے خدا ما تا توے دار بے ایمان خلق دے لکھا دے پیران دا ولا چیزان دان دیر ثابت ہے جے دم دی بابا او ریلی برکات یو کی برکات دا تا تو خواری کہ کوسا پوسا وانے کر دے تا بابا کو نہیں لگا تا کم بابا نے کا کا تے کو پیر بابا نے موس کو تو دا یاد دا بگو یو دے تو تک کات نو تو کی خیر نو دا چې دا خو خلک دې درته بیا خلک روانې کړې ډېر مخکې کړې دي خدای دوب کړو ټولې دي نو دلته وایي کوم دا وایي ها فقتلوا انفسكم وين خپل ځان خپل ملګری خپل چې چا شر کړی هغه چې چا نه کړی هغه دې الله کی بلا چې تیار شو نو ما دا موسی اسلام الله تعالی شتو الله تعالی ما په ذالکو دا کار ساتو غره تعالی چې خپل خپل مرګ مړ کوي خاوندان دې خدای مړ کوي رونه دې رونه پلا دې زی زی دې پلا په دې طرف تاسو نو مې ربانو کړ الله په ځان چې مې ربانو کړ دا یو یاد رمړ کړ دا مې ربانی دا انه یو کرن دا الله دا الله ته وکړ مې ربانه لګو ګور تاسو شکر خبر نہ من چرے چرم گا تصدیق نو دای الله نبی اسلام موسی اسلام بود کوئی تور الته خبر واوره وینا موږ ته الله اذان وکي نو الله امر کړو فقط کوم سائقته نو ویل فکتورتي عرب ادمر سو پچ پد کی تفصیل بیا ګوره نو ویل تاسو تندر تاسو ته قتل تم واسنا کوم بیا می ژوندی کړی تاسو په دمر خام کا شکر دا شکر دے چې غمړې مړ کړو ولا بیا ژوندی کړو یا کسان مزل نه دا و نو دا ته حیات بدل ما دا پیندم نعمتو سرور نعمت اپان القتل آیت نمبر 54 کې او دا آیت نمبر 54 کې حیات بدل ما چې مړ کړی مې یا کسان بیا می ژوندی کړی او د دې آیت نمبر 57 کې تزول غمام ورد مہربانی سور کڑے وے او موسا تا باج گمڑا پو یخ توری بنا دو یخ رو ببا وی الام بل پاو دا کم دا راو دو نل تا سورشتے و نل تا بشتے و نل خوراک سے موسا تا امدا سچت کا اللہ تا نالا پیدا میں روانو برا چی بندی ترے با گردین دا پا دا پی وریا تا گردو دا کب یاو لگا ٹکڑا با کب دیر و دیر ٹکڑا با دا وریا دیوا سرا دین دا دور بیمانی شدہ دور دا دلی دیا تا بیان بیمانی کور یہودو وظللنا عليكم الغمامة أصور مكروب طالبان دواري هذه أنزل في يوم معنى نشي وراه مره قال ده أنزل في باران سنة معنى ورول قال في أسفن سنة پيدا مكروب وانزلنا حديد ودارن وانزلنا عليكم المعنى دي ده كيف يبقى معنى ده ورولنا في معنى ده رالي قلو ده أجو قرآن ترين بيا معنى في معنى ده رالي قلو ينزل وانزلنا عليكم المعنى آرام لگل پتا من ترن جمین اور مڑا دان من ترن جمین دا دایو داغو دے وہ چیڑو گو دیکھے ہو الوا گو نے وہ نوانتا یا اونا ونا غیتر بدا انخط والا کدا اپیم چی خلق راٹ ہو لے دا شان ای بلا رسا پا کاشو گو بیرا راغون رو کورتا بیرا من نو بیا خورا او تو من ملائی دی دا غیتا ما یا ما جوڑ کرو دان اللہ یہ نیم پاؤ غالباً پا یو نیم سر پاؤ کی واج ہے الگ بطور بلے خوش اول واج ہے کہ دا خطرنی مطرنی بھی جوال دا اولی شکنا پا پاؤ کے نا خطرنی شکنا پانی مارے اگر پسار راشی چان بے کے نو بیا با اگر پا نری اور بانے بلے دا غیر پاکے نو خود لڑے بچوی خدا نو نکی جدا تا کہ الواغ انشکی نو کو دکایا لیر خوک شد من اس الواغ مرزان من سے کبھی دا یخ دے یعنی مزاج یخ دے اصلوا مزاج گرم دے مزاج سے ددی مرزان ہو گرمی دپش ددی من پا دی اخواری مانے دکا دیر گرم سے نقصان ہوئے بدن لا ادھے دا من یخ دے یہ دا یخنی دپش پا مرزان سے معتدل شی نبی رسان چو اسکم خوراکو نا کول کنا نو آگا با یخا و گرم لکہ یو کہ مثلا کجور سا بیسا خوڑا بادرنگ بادرنگ یخ دی کجور گرم یا بیسا کچھ خوڑا نو کچھ یخ دی او گجور گرم نا نو کلا دوڑا اوشی یو دای چی گرم لکھا اوسا کجورا او کورچ اوخر نقصان رای دوڑا گرم دی کجور سر یخ شی کجور سر یخ شی بکار دی شملی او اندوانا ہم یخ دا شملی بی یخ دی نچی یو دای چی نو بیتا نقصان در کئی واشی دا نبی سامتا چل تیبم مگر سا تیبم خوب دی گوره یعنی یو شی گرم یو دخ پر دما بدن دما مزاج سر دے اندر چی دا اندوانا اخرم پوڑی که دو در دما دا املا که درد شوی دا شی دما تا بیا چای چی اندوانا مخوری یو دور اندوانا دور بیا خطکه اخرا اندر بس غب علا مزاج برابر که او چملی کس که نو بیا پاکی مالگا چوڑی را مالگا گرم دا دا موږ ته ترکیب نبی سامو خیر ته قران نو ته دا کی ما ته خبره ته طبيب و امنا وا طبيب مو سره نه بل نه دا ما ته قران کو ته پخې دا نيسه وظللنا لكم غماما اصور مکو پتا د باندې وار یا دو ارا نګر مې پتا د باندې ما نو ته تلم دې نه نو نه دا او مې خړای نه پاکي دا ونه ترکړې مې تاسو اور دیا تے انہوں کو بمنگ باندے ظلمو ظلمو پہلے لگا یہودیان انہوں نام مقبول اللہ اور دیا تے انہوں کو بمنگ باندے لیکن وہ دے پر قلدانوں باندے ظلم کا ان کے کیا کہ منہ سلوا اگر پہ دے وہاں سے گن براو وقت انہوں بیتا غطی اللہ واقع سن اسا اس لوگ میں نے کماتا دا تردیر سو نے ہمت میں بیان شو ہوا ہوا شپاک چی کہ منہ سلوا منہ شپاک سور دو وردو او اندل نا علی کو مان ما تو دا و نعمت او سړون به نعمت لوم به دا دې ګور نعمت نو کوم کور دا مو ور کوم الله او خپل نت قل و دل قریا یار کا چې موږ دنه شي دې کلی ته یو کړو ال قریا فلسطین غالبا نو خرید دینه کوم دانه چې تاسو خو راغلم پی سی آر او دانه چې په دروازه جمعات باندې پتی تابعدار را سره جمعات یې په هیرم دانه کې لکه موږ ته وای جمعات جمعات دانه کې خیخ په مخ کې کوا الله او تعالی او رحمت کا الله ما ته رحمت دروازه کې جن جمعات یې ته خدغل دې کنه جنت لا نو دنه دیو د دنیا خبر بیا ما کوا چې جمعات لاړې نو که خلق گزار السلام علیکم وای معمول پروغ نه کې بعد بیا خبر ما کوا مله مطلب څه خبر خیر ته پوت کوله شي خو لکړې خبر ما غپونه مله ګو جمعات چې تل قضا جنت غلطه کړه به جل الله مفتح لیا و رحمت مراد جنت الله ما دروازه جنت کولاوګه جمعات کې بس شیخ ارته نه ما غپ شپ اعلان بمونه کړی شي شي چې دا رکشي وي چې نبی ته ما چې دا رکشي شي اعلان نه دوه چې خدای پاک دې تر دوه پس نه کې دا جمعات خدای اعلانو ځنه چې هر جن د پلان کې مور د پلان کې تر پلان کې تر پلان کې د خواخ نه پلان کې د خواخ نه پلان کې وای نو پیندل دشتي ول ذکر یې امرا شوی دا اجنازه چې کوم لاس بجی دا دوس بجی دا جمعات دی او په جمعات کې اذان چې کومه پتی دا باندې کې امام ذکر کړی امام مولا لقاری او چې په جمعات کې आवाज او زور ناروا دی یا ولو کان بذکر ذکر مو پتی دا ذکر دا اذان ذکر کرا دی تیز باندې دی چې عربو د کلاړې تاسو نو جمعات د بهر ځای جوړ کړی اذان د پاره ا دا ټټه مټه دا لټون دا جمعات د بهر غوړل تکه دلته کې جمعات کې ټټه جوړ کړی د خدای په کور کې غول خان نه جوړ کړی مسلمانانو او چې تبلیغان کله راغلي دي د خبر جمعات کې جوړ کړی دغه د شپې کې په جمعات کې نو بیا چې دای شنو بیا ټول ټټه بندي نو بیا پر دغه راولې می تر نه به کولا وای دغه دای وای کم سونا کم کا کم کان او کم باد کنه ټولې ولټوي سونا هم تش سونا نه او کان خو جوکین نه نور بس هم ګولې او کم باد جمعات خبر بیا نشار بیا دي نو ټول ټټه لټونه بند کړی نو په جمعات کې لټین د سره شته نه ها جوړون پکې خنه دي وات کولنا نو د جمعات ابي د بيچ څوک کی کنه اندغه ډېر بد حال دوه ګورې راځي آیا که چې ومنګ د نشي دي کړی تا نو خړې دي نه کوم چې تاسو خو هي بي سي ار هم تروان ا د نشي په دروازه جمعات پتا به راځه او وقول حتن اوا کلمه حتتم کلمه تلتی تحط بها الذنوب ا کلمه چې بیابانه ګناونه ریږي یعنی استغفر الله وا دارن لا اله الا الله سبحان الله ولا ذکر اذکار کا په جمعات کې یا قران وا و او تاسو کلمه د مغفرت ته نو بخنه وکړه تاسو د ګناونو تاسو اگر دې چې زیات به کوی تر نه کانو په بدل د بدلا دا څه فعل دا دوه مقوله غواړي ان دې کې قولان یو مقول ذکر دی او دوی به حد پر باندې فبدل الذين ظلموا قولا بقول دم بواسطه حرف جر واسطه بقول نو بدل کرا کسان چې ظالمانو وینا بقول په وینا چې غیر دې بيد وینا شو دې شو دیتا دې ته چې خطه تو عربي حنته من شعير موږ له غنم په کار دې موږ له شعير موږ له اوربشه په کار انو غنم اوربشه خو څنګه روانو او د غزا د دینو د جمعه د چې بار راوځي بیا سوې الله ما اني اسالک من فضلک چې جمعه راوځي نو بیا سوالو کا خیر په جمعه د غنم او د شي ان سوال مکه نو په دې باندې الله غضب راوځي ګو نو بدل کړه کسانو چې ظالمانو وینا په وینا تر چې بيد هغه وینا نه وا چې ول شو دیتا یا بدل په معنا د اخذا دغه په بدل کې او شیاط لري سره کنه نو خدای به دې خو یو معقول څه ده قران دا کافر نو واغ تا کسان چې ظالمانو وینا به دا وینا چې ول شو دي تا خطاتون پرې خو دا خطاتون ویلې یا بدلا په معنا د قال وی ویلې ولا کسان چې ظالمانو وینا به دا دې کې به یو معقول کافر قران وینا به دا وینا چې ول شو دي تا راولې کوم په دې په کسان چې ظالمانو عذاب د برنا بما کانو یفتقون دې تا دا غړو به نه مات دې نزول عذاب نه سما چې الله د برنا عذاب راولې کوم او د اتم نعمت انفجار عيون من الحجر يا موسى غرد غيار ده سكم ده تراوتي وبنيشته نو موسى سلام الله تسوالكم الله وتدا غتا هوا فلختا يور انا دول چيني روان شي اذا دول قبيلي وي چاري وتي داستا شو داستا تقدر دا خمبختان خلقو دي په نس خبر وان جنگونه کو په بو وسوند پختانو جنگو زن لا لکه ولي دي مړ کا مانه وغاړو له وسوند په بو جنگونه کي نو يل سفتا استسقا معنا طلب دو بو صلات استسقا اغمون سو چي کي سړي د الله نو باران سوال کي وذستسقا موسى يارك طلب دو بو کړو موسى سره د بار کوم خو چي الله وبو وی مونږه اتر بیا تا کر حجر وا په خپلان صاحبانه الحجر دا غټه دا غټه نو څو کوئی دا غټه چې ځان سره راوړو دلته نه چاته نو چې وی واره فضربا زفان فجر کې دا ول یعنی هاتوب دی نو فضربا وی واره فان فجر ته روان شې دې یو غټه نه اس نه عشر عین یا دولس چینه اس نه دوته وی عشر دسته وی دولس چینه قد علماء قدنو پی جندار یاو هر یاو داری اوناس زای گودر خو مشرب گودر توی پختو تا گودر وی اردو کو تا گاٹ وی عربی کو تا مشرب وی دار یاو گاٹ ہو چی تا بدیتا تا دا قبیلہ بدین اس کی دا بدین اس کی دا بدین اس کی ولی سو کوئی دی دیو بل جوٹا نس کری پختانو کیوں دا شی جوٹی نس کی یا سو کوئی دی با جنگونا کولو بیا بیو بل منو انو اللہ پا کوئی داستا داستا جگڑا ختم شی فن فجرت بن حسن تاشتر رہنا روان شو دلته انفجار وی او دا په صورت عرب 160 نمبر اته غوړي په نام استفاره اته بل څه ویل دي اته فن با جسد انفجار تو کې دو ته وی راو تو کې راو اته تاسو غوړي وقتا نام اس نته اته اس بات نو ما او بیا مې پر دای د يهودو دولت تبر یعنی قومونه اسباب جب سب سب وہی بچوں تھا عمان قوم تھا وہی دور تھا بھرے دار بچی نہ یعقوب السلام دور بچی یہ اٹھا برش او ہے نا الا موسی او کم کم موسی علیہ السلام تھا ان اذا سقط کر طلب دو بکرو دنا قوم دا او کم او تھا جن ان در بیا تھا کل حجر و پا ہم سا پر باندا گٹھ وی والا فن بج سات نوروت اوٹ کرے ددین او بو دولس چنی دتا بند ان بیا تھے وی یو دی یو پهلو بیا لته یو خري نو دی ورلو بیا لته کاسي ورکو او تر وته ټو هغه دا کې ول اخري الله ذکر چی روان شي ولی انت کې نعمتونه بیا نه نعمت او بالا نعمت چی روان دي نو چې ګټه دوند شي نه بسټي خودي دا ډوبې ان دې دا کیسه بیان ونه نو کیسه کې ډوبې الله تر واغسو دا ول تفصیلی کیسه او انت کې چې مون انت کې نعمتونه کې شمیر انت دې پیجار وي پوه شي په دا نو کته نه سړي کې بیا وتا ثاني فان فجرت نروانی شوی دینا دولو چینی یقینا اوپی جاندہ ہری یو ڈالی پل گودر یا دو بود آئے اوی منگا اخرائی او سکائی دو رزق دالا گرو بوتے ہم رزق ہوئی رائے او بڑیر لوی رزق دے بلکہ در رزق نا زیاد دالا آدمی دارا کڑوڑا نو اخرائی نا لکت رج جواندے پہ پاتے کے دیشے اګه وبنس کې دوه درې کې بعد باندې مړ کې دا ډیر زیات دی وځي نه څنګه دا نور د دې نه نه شروع نه ورواله دوه دې ملک ډیر زیات نه شروع پر پیښ ورک دوه لاري وی زیات دی ونه وی دي ته ورشه چې کوم ځای وبنشته نن پیړه تور پیړه کې وبنشته وګور دی حال دا رنګ په اسلام آباد کې وبنشته په سن کې وبنشته دا دې خرګ نه غلا کې تور دلته وبنشته دا څه بدل زم په کلی کې یو د دلدار صحابه کې څنګه لیکي انداغه مور هغه د کار کوم نو دن کلی کې ډیر احتیاط او بدی څو ډور ډیر زیات سي دونه نه رونه ولي ملي ويږي نو موږ خاله ډیر بشوا خراب وي واځه بیا نو هغه یو مور یو چې هغه څه کېدا چې هغه به وي دې وګورم دا ډیر کې وي نه کنه دا چې موږ رالو وي موږ پیدو بیل نه پر سر دغه یې خي منګه یو څه موږ خراب وي ویدا ودای دای دی ناشکری که گوره خراب بشی نو دی او بو تی رزق ویلی دی دی دیوان که او ساڑی او دست کهی کلو تین پا گاڑا کهی ام دری لپی با چایی که دیل ها چایی چی دام یا گرمی شی او دوالا پی سیوا جو بیا خیر او که دیل دیا تیدا کهی چی سواب پیدی بیا گرنا روا دا دری نا سیوا رو بیل لپا چکمان آغاش فرض دا دویم بیا درن دا سنت دی نو دی او به نه خرابوي او به خوړل نه نعمت ده زګه وای میرت خلا خوړی اوس کای خوړی دی تون جبینو مرزانو نه اوس کای دی چینو نه میرت خلا درځه الله نه مگر دی پدما کې پسات خوړون کې واس کونتم دا ته دویم نعمت چې ذلت او حوان به صبر القران چې کوم نعمتونه الله ورکړو منه سلوا د هغې په دربانه بادرنګ پیاز او کدوان ته وغوښتله نو الله پې د لعنت نازل کړه وس کولتم یاد کړه کله چې وې تاسو یو موسی لنصبرتان خدې سوره د سوسه خبره کوم غیر مقلدین دلته وایي وایي ما ابونسبه وایي چې صلات استسخا نشته نو دوره کم عقل دي مطلب یې دا دی امام صاحب چې وایي صلات استسقا تش صلات یعنی که دغه شان سړی سوال وکړي د الله د باران نوم ټیکده لکه نبی اسلام د جمعې لمونځ کو یو کس ورته چې حضرت ادا وکړه دعا وکړه چې باران وشي نبی اسلام یا الله باران وکړي نو راوي وایي چې لا دعا د نبی اسلام خلاصون چې برید راغی غر شروع شو نو پوره هفته اورېده نو صلات استسقا خو نبی اسلام نه کړی خو سوال کړ نو مطلب که دغه شان مزه غدا ده چې صلات استسقا یعنی وی هغه صلات استسقا سنت نه نه غوي سنت ده خو سنت موقته نه ده امام څه وایي سنت موقته نه ده یعنی دعا کدا شان دعا وایي چې موږ الله په باران ورم ټیک ده نو دې ته دا جوړ دی چې دا سنت سنت نه سنت ده خو صلات استسقا خو سنت موقته نه چې بغیر د دې مو دعا نه شي وخته دا شان وخته شي واس کوم یا موتا یاد کړل چې وی تاسو موتا هرګ من صبر نشو نشو ټینګې ده په خوراک یو قسم تو هم خو یو نو تو هم خو دوس من سره خدای یو مونږه معنا کې اشکار سره یو قسم دغه چې یو تړ یو ټیم باندې غوخه او ریږي خو دا یو قسم خوراک مو تبا کړو اخو دوی غوخه مو یو ریږه مو فضل نو غوړ مونږ نه پاره راځه شرابات مونږ نه پاره دانه چې زرونه یې مکه یې من وکړي یعنی سبزیانی وقیسا بادران و پومیا او اوگا سو کوئی پوم نا مواد کرنما وادسا او دالونا و بسر او پیاز طول دا برشیان اوخ دی دا پختانو مشرانو اگا منا صلوا مگا منگ تنگ رویارا مگا خدا دا اوخ کرنما تیپر میں پر پیاز دا پکار دی موسیٰ سام دی قالوی موسیٰ سام دا بدل سلا چی چې بیرا چې کنه معنا بیا په مان دا خزه شي خا دې کې بل لذي وي موسی علیه السلام اخلي تاسو هغه چې هغه محمود بل لذي په بدل دا هغه شي ټیک شو ته هو خیر ته به تر دې معنا سبا پرې کوم وختانو نو ای به تو مستران ای به تو نو وي وبوت په مان سره کو دې دوم دې په مان ته تلوم دې دا نه دې چې په ارش مولا باندې شو کوشش نه خدا کری وځي لار چې وکړی ته مصر د غیر منصرف راوړی دی حالانکه مصر چې کوم دی مصر خو غیر منصرف راوړی دی نو دې نه مصر نه مراد مصر هغه ښار نه مراد مصر نه مراد مصر ښاري ته وایي مدینې ورته ونه وي یا قریه ورته ونه وي او مصر ورته ور یاد کړه علما وایي چې هلته کړي مصر کې دی وایي چې موږ خو هلته په پیاز خوړه ټماټر دغه دی وته چې دغه مصر لیدلی شو نو مې ورسره یعنی کاریه ونه وي نه مدینه وي دا هغه دی موږ دی چې تاسو لیدلی شو د پیروانیان برخه نیغ راتل چې کومه لور به سره خوښه شو بوتله به ده نه تا مو مخ کې به تاسو دی اتی کول نو تا هغه ده ته پکړی کې موسی سره هم دغه سرویخ کاری مقابلې کړې پیروان سور تکلیف یې تیر کړې دا دور به غیر چې بیا مو چې موږ پیاز ټماټر پکار دي کم بختانو نو دغه ته مصر وي ای بی تو مصران لار سی او خار تا دیم مصران خود مصر خار نیم را دکه دا مصران دا دوز دا زبرون که نا دا منصرف لپه در روی آنکه مصر چکم دیم خار اگه غیر منصرف دی اگه من زبرون نیش را دیم نزیرون را دیم مصرین نیش را مصران نیش را مصرون نیش را دیم اتا مصر برا دیم ای بی تو مصران لار سی او خار یو کلیتا یقین تا اللہ بای اگه تا تو یو تا دیم واری یعن دا وقتوشی هم دی خوار خار دا پیاز تماتر خواهی کنه وزو بتا اللہ اللہ نظر جا اللہ دیلی پیار ٹماٹر پیدا کن دیر اس طرح کردی خان دیر زیاد اس طرح کردی بندہ خپا شی کی موسیٰ علیہ السلام کا سرویخ کار مقابلی کردی فرمان سورہ بے وولی سورہ بے جیل تا سورہ بے تکلیفان اچھی دیو سر بیا کم کردی نبی صاحب چې معراج له تر موسی صاحب جوړ چاته معاف کی کا ولې جائے یہ اب کی لیاز الغلام ویدل سے جگر جڑا دے وے دے خوص لا دشمنان طرف مقابلہ دے تا پتہ نہ لگی وہ جب کہا کلا را قوم تخبل و مقابل کرا چی گم بے تا پتہ ہو لگی چی بے منافقان پک پیدا چی یہ اب کی لیاز الغلام دا گرانت کار دے چی تو پہ اتنی محنت دے قرآن تو کہ بیاغستا مقابل تا راو دی مقابلی تا استا پہ مقابلہ کی اگر بے درسون شروع کی تا نبی ذکری تا لگا شیخ را بے جانو جڑمدا موسار صاحب نے ڈیر رس رکھ دیا دی خلقوں سلویخ کا فرعون تھا مقابلہ دی سر سلویخ کا دو تکلیف نہ اوف خدا موسار صاحب پہ عمران ڈیر لوی ڈیر ڈیر بادران خلق کی ڈیر لوی سینی ہوئی ڈیر تنگ کڑے ڈیر دیر تنگ کڑے دی خلقوں دی یہ جانو اے بھی تو مثلا لڑتے ہو کلتا یقین تازہ بھائی اگر تاز واڑ حضور بات عالم وزدلہ اول بڑے با مہر دلہ تعلق تو بدن سروی جگر دا خاں بگری اول مسکنا امور دا خوار خواری دڑو سر اڑے اڑے کی بیاگا دغنی زور نہیں دا پہ اللہ نازل کن و باو را گر سے پہ بی غضب من اللہ پہ غضب باندہ اللہ مغضوم علیہم شان دا والی دارک بیاننام دا پہ دیوان شدی او دے چکے انکار کو پاتون دا اللہ باندے او یک تو وجل بے پیغمبران بغیر حق نامناسب اس جرم نو بغیر حق دا بغیر حق علی اللہ پہ داخل کرے دا تعریف یعنی اس حق دیتا معلوم نو واشے پیغمبران بے وجل اور رسول راضی پہ سورت آل عمران کے بیا آیت نمبر ایک بغیر حق یعنی آل تک اس میں نکرہ اوڑی دا مطلب ہے چاہیے کہ وجل اور شیئر نو کنا ظالمان وجل پیغمبران اسم حق پر سوچنی ذالکا دا وجل دا پیغمبرانو او دا درو جن کولا پا صاحب دا آقا سوچ دینا پرمانی کولا دا اللہ مولیانو آقا پرمانو و کانو یا تنو دی دا حد نتیرے کون کی او تا تیما دا خطاب بیتا بل بل سشمی جو سا بالترغيب من شيء شيء بس ان دا تتم بالترغيب يعني مطلب ترغيب ورغت ایمان راج تي شي ان الذين امدات لغران خلق کوي کته دا مان دي غران غران چی ایمان راړ دي هغه څنګه چې ودي ان جن سرانان دي اصحاب دي شي منا منا شي دا چان چی ایمان راړي په الله باندې دې سما ایمان سره ایمان امن بالله تجته اذن ذلوبي امنون مراد ایمان دخلي دي ترغیب اور کئی یہ دخلی پہ ایمان نکی گئی وہ یہودی دڑن ایمان رہا علب کی گئی یکنا آقادان چی ایمان رہا پہ خلیبانے آدھا مسلمانے ماں آقادان چی یہودی آنے تاو یہودی آو شانے اگم وہی اول نصرہ آقادان چی نصرانے آنے اور آتا آقادان چی توری پر سی یکونونا من من آمن باللہ دا یا من آمن منو باللہ دا من سا شید آقا چانا چی ایمان رہا پہ اللہ کلک ایمان دڑنا اپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل یو کرے ذیل اجر دے دی پنی طرف دی وانے نو یرا پ دی وانے دا اندا دا پارا انا دی غم جی تیر چھ یو وقت پتے دویم خطاب او خر دویم خطاب کہ اتن نعمتو یو نجات میں فرعون دویم نجات میں غرق دریم اپا ان قتل او سرم سرم سو حیات بدر ماتا اپین زنا سو سلورم سو ہے تاور کتاب اب آنے خط رہا او من سلوا شپگم او دغا سے غم دے وما اگر بل سے شو او من اردہ وم شو او اتام انتجار ہوئیون من حجر او دوان نقمتون یو نزول اللہ من سما او دوما زیرت ہوان بسابر خبران او تتیما بترغیم ٹک شو دعا کا چلان کو قرآن پورے کی مہلامات تو ٹھیک رہے اور داکہ ملکان چرا گلی پلاران راضی والا پلاران لما چرور کے لئے امین تو چرا لی گلی دی الکان لدی اللہ علم ور کی جخبل اللہ کو کی راشا دو قرآن درسون شروع کی اور دا تیاری ختم کی اور اللہ دی منگلہ وصیت رہا کی بیان منگو کتر آخر پورے اور دی الکان لما آئیو معاشم پر کنا جوڑا شوئے رہے ان خدا دا غم خ کی اللہ دے پدی دورے دورا سکھ نہ جوڑا کئی منتم تکلیف یا معصوم تر تکلیف اللہ دے من پر قران میں پوے کہ ٹول سی دے ٹول ملک دے قران در سنام شامی زین